Schut en Hugo Borst. Ja, goedemiddag. Dank aan de collega's van de Pestribune. Langs de lijn is vandaag in de XXL-versie vanwege de kampioenswedstrijd van PSV. We zijn er tot 7 uur met zo dadelijk PSV Sparta. En meer voetbal en ook veel wielrennen onder andere. En als PSV die 25e landstitel pakt, dan doen we daar uitgebreid verslag van alle festiviteiten in Eindhoven. Chris Wobbe is al op zijn post. Hij doet zo de wedstrijd in het Philipsstadion. Goedemiddag, Chris. Goedemiddag. Hoe is het daar? Ja, joh, het zindert al 10 dagen hier natuurlijk. Hè, sinds die 0-8 overwinning op Heerenveen. Hè, dat sprankelende champagnevoetbal van PSV onder leiding van Peter Bos. Bereidt men zich voor op deze dag, op dit moment. De 25e landstitel is aanstaande. Denkt men in Eindhoven, heeft men officieel een puntje voor nodig. Maar het heeft zoveel punten, 84 punten, 103 doelpunten voor. Slechts 17 tegen. Als PSV de resterende wedstrijd ook nog weet te winnen, dan kan het de beste ploeg ooit worden. Ongewijzigd dus ten opzichte van die wedstrijd tegen Heerenveen. Dus dezelfde 11 namen aan de kant van Sparta. Dat officieel 1 puntje nodig heeft. En is het geplaatst voor de play-offs voor Europees voetbal. 1 wijziging bij de gasten. Negli start aan de rechterkant voor Mito. Die op de bank begint. Maar de sfeer is fantastisch. Veel vlaggen. Veel sjaals. Veel mensen die toch wel gespannen zitten. Al hun eerste biertje hebben gepakt. Want het gaat vandaag hopelijk voor de Eindhovenaren gebeuren. Zometeen dus. De wedstrijd begint om 12:15. Eerst het NOS-journaal. Het bevrijdingsvuur brandt en de ambassadeurs van de vrijheid zijn onderweg naar de festivals. Hier is Kirsten Klomp. In de Roermond wordt rond deze tijd het startsein gegeven voor de festiviteiten op Bevrijdingsdag. Onder andere de gouverneur van Limburg, Emiel Roemer, kwam zojuist aan het woord op het podium. Hij vertelde het oorlogsverhaal van zijn vader. Die zat in het verzet, werd opgepakt, maar overleefde het wel. De nacht voordat mijn vader geëxecuteerd zou worden, drong een knokploeg van het verzette gevangenis binnen. En Chris werd met 38 anderen bevrijd. Op het nippertje. 4 anderen niet. De sleutel van hun cel was onvindbaar. En zij kregen de dag erna de kogel. Roemer vindt het belangrijk om het verhaal van zijn vader te blijven vertellen. Daar zijn die verhalen voor. Die brengen wat we ons niet meer kunnen voorstellen zo dichtbij dat we het ons weer kunnen voorstellen. Mijn vader Chris. Ik noem hem geen held, maar hij was wel mijn held. Vier en denk. Dank u wel. In alle provincies zijn vandaag bevrijdingsfestivals. Verschillende artiesten treden op en alle festivals worden bezocht door een van de ambassadeurs van de vrijheid. Dit jaar zijn dat Wende, Cloud, Flemming en de band Son Mieux. Ze reizen per helikopter naar de verschillende steden en die stegen vanochtend op vanaf vliegbasis Gilserijen onder toeziend oog van staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat. En hij benadrukte volgens deze verslaggever van Omroep Brabant hoe belangrijk Bevrijdingsdag is. Die helikopters die hier zo meteen opstijgen, zeggen ze ook, en dat is een geluid van vrijheid nog voor ons. Maar dat kan wel elk moment veranderen door alle spanningen in de wereld. Dus zeggen ze ook, ja, het is eigenlijk heel belangrijk dat we deze dag vandaag vieren. Maar tegelijkertijd ook stilstaan bij dat het heel erg broos is, dat het elk moment kan omslaan. Dus dat is ook echt wel een boodschap wat ze vandaag op het podium, die ambassadeurs, willen meegeven. De artiesten staan dus op een van de bevrijdingsfestivals. En ook in Almere hebben ze een vol programma. Het ontsteken van de vlam is een mooi moment met de commissaris van de Koning. Busy gaat meteen daarna optreden, is erg leuk. Natuurlijk de ambassadeur van de vrijheid, Flemming, die per helikopter hier zal arriveren. Ja, een heel breed programma aan leuke muzikale dingen. Veel inhoudelijke activiteiten, vrijheidssoep. Nou, een heleboel. En de opening is heel bijzonder dit jaar, hè? Kinderen voor kinderen. Voor het eerst op een festival en voor het eerst bij ons. Superleuk. Het traditionele bevrijdingsvuur werd gisteravond al ontstoken. 2500 hardlopers uit het hele land kwamen naar Wageningen om het vuur op te halen. En zij brengen het vervolgens naar hun eigen gemeente. En vanochtend is Bevrijdingsdag op verschillende plekken al vroeg begonnen met een vredesontbijt. In het Scheepvaartmuseum in Amsterdam zaten bijna 100 buurtgenoten om 10 uur aan tafel om te praten over vrijheid. Verslaggever Jeroen de Jager was erbij. Welkom. De hoekkamer van het Scheepvaartmuseum met in de verte het Centraal Station. Dichterbij Nemo. We kijken uit over het water. Hier staan een stuk of 10 grote ronde tafels. Bijna allemaal volledig bezet. En mensen hebben een kaartje op tafel liggen. Weet u al wat er op uw kaartje staat? Nou, dat is de vraag wat wij gemeen hebben. Maar dit is weer een ander. Oh. Dus hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit? Daar hebben we al over zitten filosoferen. Nou, ik zei iedere dag zo. Zo. Nee, ontbijt, mooi gedekte tafel, croissantjes, broodjes, kaas, eieren. We hadden meteen een controverse hier aan tafel. Aha. Over ontbijt op bed. Mevrouw hier vindt ontbijt op bed heel erg lekker. En mevrouw hier niet. En ik ben het aan haar kant. Ja. Wat betekent bevrijdingsdag voor u? Ja, dat iedereen gewoon met elkaar het goed kan, moet kunnen vinden waar je ook vandaan komt of hoe je er ook uitziet. Ja. Welkom, lieve buren. Welkom in het Scheepvaartmuseum. Laten we kritisch naar de gaten in onze collectie kijken en de schaduwen achter die helden op zee omarmen. Want er schuilt veel pijn en leed achter de schilderijen met oorlogen op zee. Jij bent een van de jongeren hier, ja, volgens mij. Het, ja, zijn best veel oude mensen hier. Ja. Hoe ga je nou zorgen dat in de toekomst ook veel meer jongeren op zo'n ontbijt als dit zijn? Ik ga in ieder geval zeker aan mijn vrienden verspreiden dat dit heel mooi is. Ik denk dat heel veel studenten waarschijnlijk heel geïnteresseerd zijn in een gratis ontbijt. En misschien wat meer ontmoeting met de buurt en met andere mensen. Hey, en wat betekent vrijheid voor jou? Vooral heel erg veel respect hebben tegenover elkaar. Zelfs als we het niet met elkaar eens zijn, dat we nog steeds naar elkaar kunnen luisteren. En ja, gewoon in ieder geval ja, de basale menselijke waardigheid kunnen toekennen. Ja. Het lijkt nu relevanter dan ooit. Wanneer wij stilstaan, wanneer wij herdenken, wanneer wij zeggen nooit meer. Wanneer wij de vrijheid hebben om te vieren. Dank jullie wel. Jeroen de Jager was dat bij het vredesontbijt in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. De mensen die gisteren vlak voor de dodenherdenking werden opgepakt op de Dam in Amsterdam zijn weer vrij. De drie wilden aandacht vragen voor de politieke situatie in Oeganda. Maar voordat ze een spandoek uit konden rollen, werden ze aangehouden. De Oekraïne is vannacht opnieuw bestookt met Russische drones. Die drones werden afgevuurd op de regio's Kharkiv in het noorden, Dnipro in het midden en Gerson in het zuiden van Oekraïne. Volgens de luchtmacht werden 23 van de 24 drones onderschept. Madonna heeft gisteravond haar grootste concert ooit gegeven op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro. Er werden 1,5 miljoen fans verwacht. Hoeveel het er uiteindelijk waren, is niet bekend. Madonna sloot met het optreden haar wereldtour af, die in het teken stond van haar 40-jarige carrière. En om haar fans te bedanken was het concert gratis. Het NOS-journaal. De conservatieve partij van de Britse premier Sunak is bij de lokale verkiezingen verslagen door Labour. Zijn partij verloor bijna de helft van de gemeenteraadszetels. Op lokaal niveau zijn de conservatieven nu de derde partij na Labour en de Liberal Democrats. De uitslag zegt wat over het vertrouwen in de landelijke regering. Oppositieleider Starmer riep premier Sunak dan ook op om snel nationale verkiezingen uit te schrijven. So the message out of these elections, the last elections now, the last stop before we go into that general election is the country wants change. I hope the Prime Minister is listening and gives the opportunity to the country in a general election as soon as possible. Door de winst van Labour kan burgemeester Sadiq Khan van Londen aan een derde termijn beginnen. En ook Birmingham, Liverpool en Manchester hebben na deze verkiezingen een Labour-burgemeester. Een groot signaal, zegt Suella Braverman, de minister van Binnenlandse Zaken. En het moet dan ook anders, vindt ze. I'm urging the Prime Minister to change course, to with humility reflect on what the voters are telling us and change the plan and the way that he's communicating and leading us. Het moet dus anders, maar wel onder Sunak's leiding, want iemand anders kan dit niet doen, zegt Braverman. I just don't think that's a feasible prospect right now. We don't have enough time and it's impossible for anyone new to come and change our fortunes, to be honest. There's no superman or superwoman out there who can do it. Van de ruim 2600 zetels die verkiesbaar waren, won Labour er als grote winnaar 1140. De conservatieven bleven steken op 512 zetels. Noodweer op Curaçao heeft overstromingen en veel schade veroorzaakt. Door het regenwater zijn veel dammen doorgebroken. Vooral in het westelijke deel van het eiland is er veel schade. Ook het Nationaal Park dat comedian Jandino Asporaat heeft opgezet is beschadigd. Hij zegt dat de dammen op het eiland slecht onderhouden zijn. Premier Pisas houdt een spoedvergadering over de schade die de zware regenval heeft aangericht. En ook de komende uren wordt er nog regen en onweer verwacht op Curaçao. Twee Nederlandse estafetteploegen hebben een startbewijs voor de Spelen binnen. Op de WK estafette op de Bahama's stelden de 4x400 meter gemengd en de 4x100 meter voor vrouwen het ticket vannacht veilig. Voor drie andere teams volgt er morgen een herkansing. Het weer. In het zuiden zonnig en droog. In het noorden meer buien, maar vanmiddag is het ook daar vaker droog. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen juist in het zuiden meer regen en in het noorden droog bij 16 tot 18 graden. De verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staat één file op dit moment op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Hilversum Noord en Amersfoort West 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Er is maar één rijstrook open. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Jouw Amerika rondreis? De Jong Intra vakanties. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om uw notitieboek vol ideeën, een sieraad of een handgeschreven recept van oma. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Autoruit vannacht ingeslagen? Wij regelen het met je leasemaatschappij. Google even Auto Taalglas. Tot straks. Opgelost. Auto Taalglas. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste 2 maanden voor €1. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. De Volvo V60 Plug-in Hybrid heeft alle ruimte die je nodig hebt. Zowel zakelijk als privé. Met een volledig elektrisch bereik tot 92 kilometer... en het comfort van hybride aandrijving voor lange ritten. Je hele leven binnen bereik. De Volvo V60 Plug-in Hybrid... Nu vanaf €51.295 of lease zakelijk vanaf €699 per maand. Boek een proefrit bij de Volvo dealer of op volvocars.nl. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis, vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Henry Schut en Hugo Borst. Goedemiddag, we zijn er extreem vroeg bij. Stoelriemen vast, we beginnen aan 7 uur lang langs de lijn. We zijn er dus 2 uur langer dan normaal vanwege... Ja, de kampioenswedstrijd van PSV thuis tegen Sparta. Chris Wobbe. Volgepakt Philips Stadion maakt zich op voor de entree van aanstaand landskampioen PSV en Sparta Rotterdam. De spanning toch wel giert door het stadion hoor. Natuurlijk is PSV heel dichtbij, maar het moet nog maar wel gebeuren. Zometeen is PSV Sparta. We hebben nog veel meer, want om 11:45 ook, heel belangrijk voor de strijd onderin, Heracles RKC, Richard van der Made. Ja, er staat een hoop op het spel voor beide ploegen, Hugo. Heracles 32 punten, RKC 25. En als Heracles vandaag 1 puntje pakt voor het eigen publiek, dan is het veilig. Voor RKC Waalwijk is er toch nog wel wat meer bibberen. Zij staan op die gevaarlijke nacompetitieplek. Later vanmiddag kan FC Volendam al officieel degraderen. Het speelt om 14:30 thuis tegen Ajax. En dan is ook Utrecht Vitesse. Ja, en het toetje van onze uitzending is om 16:45 wat de eredivisie betreft. De nummer 3 AZ tegen de nummer 4 FC Twente. De stelling van Borst gaat over de beste speler van dit seizoen in de eredivisie. En er is nog veel meer. Wielrennen bijvoorbeeld. De slotrit van de Vuelta met Demi Vollering in de Leidenstrui. Krijn Schuitenmaker. We hebben nog 42 kilometer te koersen. Het is vandaag een dag met twee beklimmingen van de eerste categorie. Eerst was er de strijd om de vroege ontsnapping. Nou, die is er hoor, met Marianne Vos. Ze hebben een minuutje voorsprong op het peloton. Met daarin Demi Vollering, die vandaag kan zegevieren in Madrid. Ook vandaag nog hockey en turnen. En natuurlijk een buitengewoon goed gevuld matchcenter. Tot 7 uur is het NOS langs de lijn. Een middag, een voetbalmiddag, dus vooral in het teken van de kampioenswedstrijd van PSV. En we hoeven u vast niet te vertellen dat het al heel vroeg gezellig was en is in Eindhoven. Verslaggever Jan-Kees van de Kun is daar voor ons bij. Sprak net een aantal supporters toen de spelersbus en de kampioenschaal aankwamen. Ja, het mogen duidelijk zijn. Al vroeg op de dag zit de stemming er goed in rondom het Philips Stadion. Want hier hebben ze in Eindhoven lang naar uitgekeken. 6 jaar weer geleden dat we kampioen zijn geworden. Het werd tijd weer. Bier drinken en feesten. Sowieso. En niet de zaak afbreken wat er altijd boven de rivieren gebeurt. Ik zou denken, een wedstrijd om 12:15. Mensen die gaan redelijk rustig aan beginnen. Maar we zaten in de trein vanaf Utrecht. Begon iedereen al blikken open te trekken. En ja, dat wordt één groot feest. Dat wordt echt top. Iedereen zit er goed in. Maar ik zie de schaal. Ja, daar komt hij. Is onze schaal alweer thuis? Zo te zien wel. Ja, wel hè. Eindelijk. Ja, daar is naar gehunkerd. Het is lang geleden dat PSV kampioen werd. En nu het weer kampioen wordt, is het met een enorme overmacht. Ja, dat zat er het hele seizoen aan te komen. Het is eigenlijk nooit veranderd, hè? Ja, 1 keer verloren van NEC, dat was het. Nee, Feyenoord is al heel vroeg op afstand gezet en de rest deed niet mee. Feyenoord heeft zichzelf een beetje tekort gedaan, vind ik. Want op zich scheelt het niet zoveel, hoor. Die twee elftallen, die zijn aan elkaar gewaagd. Ik vind het verschil erg groot. Dat had spannender kunnen en mogen zijn, want... Ja, wij waren wel eens teleurgesteld op zondagmiddag dat die afstand maar zo groot bleef. Aan de andere kant, crescendo gaat het met PSV. Ze zijn begonnen. PSV Sparta, Chris. 19 seconden onderweg, balbezit PSV in de zonneschijn. De ochtend die zo vroeg begon al op het Stratums Eind. Een van de bekendere uitgaansgelegenheden, uitgaansplekken in Eindhoven. 8 uur al, de eerste kroegen open. Pleinen staan vol, mensen daar ook kunnen de wedstrijd volgen tijdens, of via de schermen eigenlijk. Maar er is ontzettend veel sfeer in het stadion, rond het stadion en in de stad. Terwijl Sparta nu een doeltrap mag gaan nemen. Nick Olij heeft de bal. Dan komt Til gelijk druk zetten. Vlak voor Olij zelfs. Maar die vindt de oplossing aan de zijkant. Kan Sparta naar voren toe komen. Met Negli achter de bal aan. Kan controleren. Saitov stuurt Negli de diepte in. Daar komt de kans aan voor Sparta aan de rechterkant. Negli paast de bal richting Lauritsen bij de tweede paal. Maar de paas is onzuiver. Sparta geheel in het paars. A la Fiorentina gekleed hier. En het, de dominante kleur hier in het stadion is natuurlijk het rood. Rood en wit van PSV. Heel veel mensen hebben speciale shirts aan. Rood met een kampioenschaal op de borst. En een nummer 25 op de rug natuurlijk. De 25e landstitel, dat mogen duidelijk zijn. Voor het laatst dus gevierd 6 jaar geleden. In de directe confrontatie met Ajax. 3-0 werd het toen voor Luc de Jong een bijzonder moment. Maar vandaag natuurlijk ook betrokken bij 41 doelpunten dit seizoen in de Eredivisie. Het is echt ongelooflijk. 27 zelf gemaakt, 14 voorbereid. En in zijn voorgaande kampioensduels met PSV heeft hij altijd weten te scoren. Dat wil hij natuurlijk vandaag ook dolgraag doen met PSV in balbezit. Bal bij Mauro Junior. De linksback terug dan even naar Walter Benitez. De keeper die meer dan 2700 minuten heeft gemaakt dit seizoen alleen al in de Eredivisie. Naar Ramaljo. Ramaljo, 6 landstitels. Allen met Red Bull Salzburg. Zou er alles voor willen geven om er ook een met PSV Eindhoven dus te halen. Ja, het is echt ongekend. Jullie hebben het al over de cijfers, hè. 84 punten. De eerste 17 wedstrijden allemaal gewonnen. Ja. In Utrecht werd het gelijkspel. Nou, en Guus Hiddink die liet deze week weten dat hij eigenlijk toch wel een beetje moest grinniken om die uitslag daar in Utrecht. Want dat betekent dus dat het record, want hij had ook 17 keer gewonnen met PSV in 1988 als zijnde trainer, dat bleef dan in ieder geval nogal intact. Daar bleef de naam Guus Hiddink aan verbonden. Zo ook aan 6 landstitels bijvoorbeeld. Nou, je hoort het al op de achtergrond. Gezang. Want wat doe je als je toch een beetje zenuwachtig bent? Als je toch niet helemaal zeker bent van je zaak? Dan ga je even fijn samen zingen. En dat is wat er gebeurt. Er is nog niet gescoord. 0-0 in de derde minuut bij PSV Sparta. Nog een wedstrijd om 12:15. Heracles RKC. Richard. twee minuten geleden in gang gezet door scheidsrechter Allard Lindhout. Beide ploegen zijn nog niet zeker van verlenging van een verblijf in de eredivisie. En dus staat er heel veel op het spel. Vooral voor RKC Waalwijk dat op die gevaarlijke 16e plek staat. Maar als het wint hier in Almelo van Heracles, dan passeert RKC Waalwijk Excelsior. Dat maandag, morgen dus, pas in actie komt tegen NEC. Voor Heracles is vanmiddag één puntje genoeg voor nog een jaartje minimaal in de eredivisie. Heracles onder leiding van Erwin van der Looy. RKC met Henk Vrezer aan het roer. Toch wel behoorlijk onder druk hoor de afgelopen weken. Want RKC is er niet in geslaagd om daar weg te komen van die 16e plek. De wedstrijd is dus begonnen. Een voorzichtige opening van beide kanten. Heracles dat een klein beetje afwacht. Het leek allemaal heel goed te gaan met Heracles een aantal weken geleden. Met die 5-0 overwinning bijvoorbeeld op AZ hier in Almelo. En vervolgens 1-2. Een uitoverwinning bij Sparta. Maar daarna ging het toch weer mis. En dus kwam Heracles opnieuw in de problemen. Kelvin Leerdam, de ervaren verdediger, ramt de bal. Nou ja, paast de bal. Zit er een beetje tussenin naar voren. En dan een overtreding in de rug van Min. Dat is de spits van RKC. Vrije trap voor de Waalwijkers na 3 minuten voetballen in Almelo op het kunstgras. Het sluitstuk van de Ronde van Spanje voor vrouwen. Krijn. Het is een etappe met zo'n 2100 hoogtemeters. Twee beklimmingen van de eerste categorie. En op die eerste beklimming, dat is de Puerto de la Morcuera. Daar zijn de vrouwen nu bezig aan de beklimming. En je mag wel zeggen in het peloton dat op zo'n 38 seconden rijdt van de kopgroep die nog maar 8 renners stelt, heeft SD Works Pro Time alles onder controle. Dat wil zeggen Demi Vollering in die rode leiderstrui. Ja, misschien wel op weg naar een prachtige overwinning in haar carrière. Vorig jaar was er al dichtbij. Toen werd het Van Vleuten in een secondenspel uiteindelijk om de winst in de Vuelta voor vrouwen. Ja, laten we eens kijken naar die kopgroepen. Het was een strijd om uiteindelijk een kopgroep te vormen. Eerst was er een groepje van 17 die probeerde weg te rijden met Vos. Die natuurlijk geweldig in vorm is op haar 36e. Twee etappes won, waaronder gisteren haar 4e overwinning ooit in de Vuelta wist zij te pakken. En ze zat in de eerste ontsnapping al erbij, maar die werd teruggehaald door het peloton. En even later was het opnieuw Marianne Vos die in de 2e ontsnapping zat. En die groep met 13 rensters was wel succesvol. En van die 13, want we zijn inmiddels bezig, nog 6,5 kilometer aan die klim. Daar zijn er al een behoorlijk aantal afgevallen. Vos nog steeds wel in de kopgroep. Marianne Vos en ook Silke Smul. En Carlijn Swinkels, de vrouw die in de bergtrui rijdt in de eerste gelederen van het peloton. Het gaat natuurlijk om punten pakken voor haar, voor die bergtrui. Want Vollering, Kastelein en Muzic die volgen op korte afstand. Ja, er gaat natuurlijk nog genoeg gebeuren, want er zijn 2 beklimmingen. Hierna dus, na die beklimming van zo'n 13 kilometer, nog de Puerta de Cotos. Dat is de slotklim van vandaag en dat is het moment voor Vollering om toe te slaan. Vooralsnog alles onder controle bij SD Works, de ploeg van Demi Vollering. In het Pet Center, Anne de Jong, jij gaat ook een hele lange dag tegemoet, jongen. Ja, maar ook een hele mooie dag. Prachtige sport om nog te volgen. Het belangrijkste waar ik me zo op ga focussen is een mogelijk Olympisch ticket voor de 3x3 basketballers. De mannen spelen een kwalificatietoernooi in Japan. In de halve finale daar werd ruim gewonnen vanmorgen. 21-10 van Mongolië. Nederland speelt zo tegen Litouwen. Die had Frankrijk dan zojuist weer verslagen. Over een klein half uurtje begint daar de wedstrijd. En dan hebben die Litouwers nog minder rust gehad. Dus mogelijk kan dat positief uitpakken. De winnaar van die wedstrijd plaatst zich voor de Olympische Spelen in het 3x3 basketbal dus. Dan is er ook nog het WK snooker. Er zijn 2 sessies, maar buiten onze uitzending valt de 2e sessie van de finale van het WK snooker. De eerste sessie die begint zometeen om 14:00. De Engelsman Kyron Wilson speelt daar tegen Jack Jones. En er is ook al topsport bezig. De Thomas Cup. Weten jullie dan over welke sport ik het heb? Nee. Dat is badminton, het officieuze wereldkampioenschap voor mannelijke landenploegen. De finale in China, Chengdu, gaat daar dan tussen het thuisland en Indonesië. Het is niet zo heel gek dat die twee tegen elkaar staan, want Indonesië won het toernooi 14 keer en China 10 keer. Ze spelen 5 wedstrijden, of ja, misschien 3 of 4 wedstrijden. In ieder geval de eerste die 3 wedstrijden gewonnen heeft, die wint dan die Thomas Cup. Shi Yuki, die speelt tegen Anthony Shinsuka Ginting en het staat 10-7 voor de Chinees. Dat is ook niet zo heel erg gek, want ze hebben 10 keer tegen elkaar gespeeld en 8 keer heeft die Chinees gewonnen. Maar dat is wel iets om deze hele middag te volgen. Lekker paar badmintonpotjes. En dan nog voetbal en beachvolleybal. Ik onderbreek je even. Chris Wobbe. Sparta komt op voorsprong in de 8e minuut. Doelpunt is van Metinho. Die werd eigenlijk heel eenvoudig vrijgespeeld door Bakari. En Bakari die begon helemaal op eigen helft. Troefde Malik Tillman af. Tillman toch al wat last van wat spanning. Dat zie je sowieso wel bij PSV gebeuren. En dus kon die Bakari er vandoor. Die kapte Vervolgens zijn tegenstander Tilman uit. Op zijn leggen naar Metinho. En Metinho zet Sparta op 0-1. Maar bij Richard is er ook gescoord. Ja, het is RKC dat op voorsprong komt. Daar vieren ze feest in het bomvolle uitvak in Almelo. Heracles RKC 0-1. David Min met zijn 8e goal van dit seizoen. Een opsteker voor de ploeg van Henk Vrezer. Zo vroeg in deze wedstrijd. De bal komt van achteruit als Heracles balverlies leidt in de as. En dan is het snel oversteken over het middenveld. Het is denk ik net geen buitenspel. Er is natuurlijk nog wel contact met Manschot vanuit Zeist de VAR. En dan is het Min die uiteindelijk natuurlijk gewoon doorgaat op die paas van Lokeza. En Brouwer verschalkt. 8e minuut en het is, zo lijkt het tenminste, 0-1. Er wordt nog gecheckt inderdaad voor buitenspel. En dus ligt het hier allemaal even stil. Kijken we naar Allard Lindhout. En heeft hij contact, wacht hij rustig af wat er gaat gebeuren. Voorlopig staat het scorebord op 0-1 hier voor RKC dus. Ja, en het staat ook 0-1 bij PSV Sparta. Chris. Ja, Sparta dat hier in 1995 voor het laatste de Eredivisie in Eindhoven wist te winnen. Maar je ziet het gewoon wel bij PSV. Er was nog zoveel gewaarschuwd door Peter Bos. Hou je gewoon bezig met de zaken waar je op moet focussen. Doe de dingen niet anders dan normaal. Maar natuurlijk gaan de dingen anders dan normaal. En ben je als speler ook bezig met, kom mijn familie kijken. Heb ik daar wel genoeg kaarten voor? Enzovoort. Allemaal randzaken. Je ziet het ook in het spel van PSV terug. Het tempo ging wat omlaag. De duels worden wat onzeker aangegaan. Je moet het toch maar even tussen aanhalingstekens doen. En Sparta is natuurlijk ook geen misselijk ploegje. Want voor de goal van Metinho, hij schoot hem prachtig in vanaf de rechterflank in het dak van het doel. Nu gaat Benitez weer in de fout op een terugspeelbal van Jordan Theze. En via de doelman gaat de bal over de achterlijn. Hoekschop voor Sparta in dit geval. En ik kijk ook even naar Ramalho, want die zit op zijn knieën. Die lijkt zich geblesseerd te hebben, de Braziliaanse centrale verdediger. Maar allemaal kleine tekentjes van druk. En nogmaals, hoe die goal tot stand kwam van Sparta, het was wel exemplarisch hoor. Bakari jaagt gewoon door op Tilman, die er even niet bij is met zijn hoofd. Zo lijkt het, even te laat reageert. En Bakari is vertrokken, kapt hem nog eventjes op de achterlijn uit. En Metinho sluipt naar voren, krijgt de bal en haalt meteen hoog uit. En dat was een prachtig doelpunt van Sparta dat nu een hoekschop mag nemen. Bal die landt bij de tweede paal. Daar is Benitez in 2-3 instanties. Laat hij de bal los. Uiteindelijk kan Boskagli dan wegschieten. Wat is er met PSV aan de hand? Ja, voor de wedstrijd is dit natuurlijk fantastisch. Maar voor de mensen in het stadion in Eindhoven en alle PSV-fans is dit toch wel een kleine nachtmerrie aan het worden. Maar we willen Sparta niet tekort doen, want de Rotterdammers starten uitstekend. PSV zenuwachtig. 0-1 de tussenstand in de 11e minuut. Terug naar Heracles RKC. Telde die, Richard? Hij telde. Het is 0-1. En dus mooi nieuws voor alle fans van RKC Waalwijk. Spel ligt op dit moment even stil. Het is fel het begin van deze wedstrijd. Met grote belangen voor beide teams natuurlijk. 2 jaar geleden begon Heracles Almelo ook met 8 punten voorsprong op de nummer 16 aan de laatste 3 speelronden. Dat weten jullie waarschijnlijk ook nog wel. En toen ging Heracles met 34 punten de play-offs in. En gingen ze meteen in de eerste ronde kopje onder. Nu is dat verschil 2 jaar later 7 punten op de nummer 16. Waar dus het gevaar zit met de na-competitie. De play-offs tegen eerste divisieploeg. Oei, dat loopt maar net goed af, zeg. Voor RKC op de rand daar van het strafschopgebied met Fasen. Ook hier voel je echt veel spanning hoor voor deze wedstrijd. Al bij de supporters natuurlijk van Heracles. Overal waar je loopt. Iedereen heeft het over deze wedstrijd moeten we echt winnen. Zeker aan de kant natuurlijk van Heracles. Want de meeste mensen hier zijn uiteraard voor Heracles. 1 puntje is nodig. En dan is het goed. Maar voorlopig dus 0-1. RKC voetbal nu op de helft van Heracles aan de rechterkant met Lokeza. Hij had de assist in huis zojuist op die goal van David Min. Die nu 4 doelpunten heeft gemaakt in zijn laatste 3 duels. Dat is toch wel een klein beetje ook het gelijk van Henk Vrezen. Die al een hele lange tijd Michiel Kramer op de bank houdt. 0-1 na 11 minuten. Chris Wobbe, wat is aan de hand met PSV? Ja, op van de zenuwen. En dat is ook iets wat gewoon bij sport hoort. Hoe ervaren je ook bent. Maar al die signalen vanuit je omgeving al dagenlang. Natuurlijk doen die wat met je als mens. En dan kun je er als theorie, ja, dan kun je er allemaal oplossingen voor bedenken. Maar in de praktijk werkt alles anders. Maar ik wil Sparta ook echt niet tekort doen. Want die starten gewoon uitstekend. Voelen zich als een vis in het water in het Philips Stadion. Vrije trap nu voor Sparta. Achter de bal de Guzman, die namens Feyenoord nog eens scoorde tegen PSV. En even kijken, er staat ook Perle Clement nog bij. Wie gaat die bal nemen? Ik denk dat het de Guzman wordt. Ja, krijgt hem over de muur. Maar de bal wordt getoucheerd en gaat naast. Tweede keer hoekschop voor Sparta. We schrijven de 14e minuut. 0-1 de stand. Doelpunt Metinho. PSV moet even wakker worden. Moet even dat gewicht van die verwachtingen van zich af weten te schudden. En Sparta gaat alle tijd nemen. Ja, die zijn gewoon heerlijk op een soort voetbalreisje naar Eindhoven gegaan. Die denken lekker sfeervol stadion. En nou, we hebben eigenlijk weinig tegenstand tot op dit moment. Laten we eens kijken of we nog kunnen scoren. Nog een keer kunnen scoren. Bal die draait weg van het doel. Opgevangen door Van der Kust. Van der Kust die schiet maar eens. Het is Bakari en gaat die bal uiteindelijk over. Tweede bal die overgeschoten wordt over het doel van Benitez. Die zojuist op die eerste hoekschop van Sparta ook al een hele bijzondere actie had. Eigenlijk in 2-3 instanties pas kreeg hij de bal onder controle. Alsof hij een hete aardappel moest vasthouden met blote handen. Benitez nu, de bal naar de buitenkant. Jordan Thesen, het gaat toch nog niet heel snel. Schouten naar voren toe, Bakayoko met een beetje ruimte. Weliswaar op eigen helft. Buitenkantje links wil hij pasen. Dan zit Eerthuizen ertussen, bal gaat over de zijlijn. En wordt snel genomen door dezelfde Bakayoko naar Thesen. Thesen terug. Naar voren toe gaat het dan naar Ramaljo. Opzij, Boskakli, die wil graag inschuiven. Mauro Junior met lichtgevende schoenen. Ingespeeld op Veerman, die terugkaatst naar Boskakli. Het gebeurt allemaal ter hoogte van de middenlijn. Waar PSV de bal rustig rondspeelt. De doorgelopen Thesen wordt nu aangespeeld aan de rechterkant van het veld. Daar komt Bakayoko. Balletje links, balletje rechts. Het is Van der Kust, die blijft geconcentreerd kijken. Binnendoor dan met links voorzet. De bal draait richting de tweede paal. Weggehaald door Bakari van Sparta. Maar op de as van het veld, op de helft van Sparta, is het dit PSV dat overneemt. Bakayoko draait naar binnen toe. Krijgt geen druk. Heel Sparta plooit natuurlijk terug. Denkt oké, PSV, succes ermee. De druk ligt bij jullie. Zoek het maar uit. Wij wachten af. En dan wordt er nu ingespeeld op Til. Til dan naar De Jong. De Jong naar Schouten. Wil hard inspelen. Onzuivere paas. Bakayoko kan er niet bij. Maar het is Boskakli die namens PSV weer opvangt. Dan gaat Boskakli maar op avontuur. Combinatie met De Jong. Uiteindelijk Schouten met een boogballetje. En dan schiet de bal helemaal door naar Nick Olij. Sparta zit er lekker in. PSV wil kampioen worden. Maar hebben heel veel last van wedstrijdspanning. 0-1 de tussenstand in de 16e minuut bij PSV Sparta. Like a river that don't know where. dat Bruce Springsteen niet was met Hungry Heart. PSV staat achter, maar het goede nieuws is, Chris, gelijkspel is ook genoeg. 1 doelpuntje. Zo is dat, Henry. Hoekschop is voor PSV, want de Eindhovenaren melden zich zojuist voor de eerste keer met doelgevaren geblokt schot van de Jong. En daarna een kopbal van de Jong over, weliswaar via een Spartaan. Dus hoekschop, die wordt genomen. En dan gaat hij erbij. Nee, dan gaat erin. Het is 1-1. De kopbal waar gemaakt door, ik denk, Boskagli. Bal kort gespeeld vanuit de linkerhoek. Dan wordt hij ingekopt. En uiteindelijk op de doellijn is het Nicolai die er nog wel een handje tegen krijgt. En uiteindelijk gaat de bal helemaal over de lijn. Ik denk zelfs dat het Schout is die erbij betrokken is. En dus 1-1. Jij zegt het, Henry, en PSV scoort. Het is inderdaad Schouten. En dan gaat uiteindelijk de bal, ik denk via Bakari, helemaal over de achterlijn. Jerdy Schouten, niet een van de erkende doelpuntenmakers. Ja, via Bakari uiteindelijk de bal over de borst. Doellijn. Via de borst, denk ik uiteindelijk. Ribbenkast. Met de borst zelfs. Ja. Ja, met de borst door de benen, denk ik nou zelfs. Ja, heel, heel knullig. Had voorkomen kunnen worden bij de paal. Oh, oh, oh. Puntje van kritiek voor Sparta. Maar Schouten, het is nog maar zijn derde doelpunt. Hij kan wel zeggen dat hij iemand heeft gepoord met de borst. Dat zijn ook weinig eredivisiespelers die dat kunnen doen. En dus 1-1. Dus niet een van die erkende doelpuntenmakers van PSV doet het. Maar dus Jerdy Schouten. Meteen is Sparta weer onderweg. Bal naar voren gespeeld richting Negli. Maar nu Benitez wel in één keer de bal uit de lucht plukkend. En dus gevaar geweken. 1-1. Bij deze stand is PSV landskampioen. Maar wat betekent dit voor de wedstrijd? In ieder geval, het publiek gaat er nog maar eens extra achter staan. Want het ziet dat het die aanmoedigingen nodig heeft. De thuisploeg. PSV dus via een doelpunt van Jerdy Schouten met de borst door de benen van Bakari. 1-1. Volendam luistert mee naar wat RKC doet bij Heracles. Richard. Ja, ongetwijfeld. Voorlopig is het nog altijd 0-1 Heracles RKC. We zitten in de 20ste minuut en Limbombe ligt op de grond. Een overtreding met een hoog been van Gari. Vandaag rechtsback. Het is Aaron Meijers die bij RKC in de ploeg is gekomen. Speelt niet zo heel veel. En dus ligt het spel hier nu door die hoofdblessure. Want daar werd hij geraakt. Limbombe ligt het spel hier even stil. De goal tot nu toe gemaakt. De enige goal van David Min. Die er nu 8 heeft inliggen. De spits van RKC. Dat op de 16e plaats staat. RKC staat op de 14e plek. Het verschil is 7 punten. En dus zijn hier ook de belangen heel erg groot. Na 20 minuten dus een voorsprong voor de Brabanders. Het spel ligt even stil. Hoe gaat het met Demi Vollering in de laatste kilometers richting, ja, de eindzege, toch, Krijn? In, ja, de nog, inderdaad. Nog 35 te gaan. En het gaat heel goed met Vollering. Want ze zit in een kopgroep met alle usual suspects. Om het zomaar te zeggen. Met alle topvrouwen die erbij zitten. Het is op dit moment Brody Chapman. Die als laatste van de oorspronkelijke kopgroep. Waar ook Vos in zat. Maar die is helemaal geparkeerd ergens achter die groep met alle klimsters. Nog ergens op de berg verzeild geraakt. En dan, daarna was het nog Brody Chapman, de Australische, die daar nog bij zat. Ook de vrouw in de bergtrui, Carlijn Swinkels, heeft op die klim moeten afzien, hoor. En nu is het ook Chapman die wordt ingelopen. 1 Nederlandse vrouw vooruit, dat is Paulina Royakkers. En Royakkers die probeerde weg te rijden uit dat pelotonnetje. Ging al heel vroeg, maar nog 1,6 kilometer te klimmen. Ja, dan zie je toch dat die groep met Demi Vollering, Longo Borghini, Carlijn Swinkels, die inmiddels in die groep zit, toch echt tempo te pakken heeft. En in een gestaag tempo omhoog rijdt. En daar zit natuurlijk de vrouw nog voor. Paulina Royakkers is al een paar weken in topvorm. De Nederlandse heeft een voorsprong van zo'n 18 seconden op de groep met de rode leiderstrui. En als ze eenmaal boven zijn op deze beklimming van de eerste categorie, is het een flink stuk dalen. Is er nog een tussensprint ergens in het dal. En dan naar de Puerto de Cotos. Daar kan Vollering gaan toeslaan. Nou, het is een mooi spektakel op deze eerste klim van de eerste categorie. Een uitgedund peloton met alle kopvrouwen, alle topvrouwen en alle klimsters in die eerste groep. Achter Paulina Royakkers. Maar dus het belangrijkste is dat Vollering er gewoon bij zit. In een zetel wellicht richting de eindzege in de Vuelta. Kwart wedstrijd weg. PSV heeft genoeg aan een gelijkspel. Maar daar zal het geen genoegen meenemen, toch, Chris? Nee, zeker niet, Hugo. Wie wil de bal hebben? Wie durft de acties te maken? Wie durft het tempo op te voeren? En wie durft in één keer weer die ballen naar voren te spelen bij PSV? Kortom, welke PSV'er staat nu op? Ze hebben allemaal last van die spanning. En Schouten dus in ieder geval met zijn doelpunt, de derde van het seizoen. Hij zette PSV op 1-1. Maro Junior wordt in de diepte gestuurd. Kan nog terugleggen bij de achterlijn. En Sparta kan net verdedigen. Doet dat via Metinho. Mooie lichaamsschijnbewerking, zegt van de Braziliaanse Cogolese. Schudt twee PSV'ers af. Maar zijn inspeelbal is niet goed. Waardoor Boskakli ertussen kan komen. Namens PSV. Dat tempo moet omhoog. Dat gevreesde tempo. Aan de andere kant dat prachtige tempo van PSV. Dat ons al zoveel mooie dingen heeft voorgeschoteld dit seizoen. Sparta neemt weer over. Dat doet het via Saito. Vindt de bal bij de ruimte aan de buitenkant bij Bakari. Die kan dus controleren. Speelde een rol bij de 1-0 van Sparta. Maar speelde ook een rol bij de gelijkmaker van PSV. Teruglegt dan naar Saito. Het speelt zich allemaal af aan de rechterkant van het veld. Waar Sparta zich even vastloopt. Wie is er dan mee? Niemand ziet Veerman. Iedereen heeft zich teruggetrokken bij PSV. En dus zal de opbouw over verschillende schijven moeten. En is die kans, die counterkans, er een beetje uitgehaald. Dat doet Sparta wel slimmer. Als ze naar voren te komen, dan komen ze ook echt met z'n allen. En dat zorgt ervoor dat PSV met z'n allen terugloopt. Daardoor moet het heel veel afstand overbruggen, wil het eruit komen. PSV nu naar de buitenkant, naar de rechterkant, waar Teese de bal krijgt. Teese kan voorzetten, bal wordt geblokt en gaat over de achterlijn via de cornervlag. Hoekschop, PSV. Toch? Ja, uitbal. Het is toch een uitbal. Hij viel op het dak van de hoekvlag, heb ik nog nooit gezien. Nee, ik ook niet. Nou, primeurtje. 1-1 dus. De inworp is voor PSV. Deze loopt een paar stapjes terug. Dat zie ik ook niet zo heel vaak. Meestal smokkelen die jongens een paar meters. Maar het is PSV dat nu de bal heeft. Boskakli opent dan op Mauro Junior. Heeft heel veel ruimte aan die linkerkant. Speelt dan in op Tilman, die helemaal uit zijn positie is komen lopen. Tilman heeft het nog niet helemaal. Dat is logisch voor zijn jonge speler. Maakt dit voor het eerst mee in zijn carrière. Bal gaat naar Ramaljo dan. Halverwege de helft van Sparta. Inspelen op Bakayoko. Die lijkt wel verlost te zijn van spanning. Uit stilstand nu. Met links. Inspelen dan. Kaats van de Jong. Lukt niet helemaal lekker. En dan is het Schouten. Die kan die bal opvangen. Schouten naar Boskakli. Bal weer naar Mauro Junior. Het is echt zoeken bij PSV. Naar de mensen die de bal echt gewoon willen hebben. Die gewoon durven. Die spanning al een beetje kwijt zijn. Tilman nog niet. Opgejaagd door drie Spartanen. Voelen dat aan bij de Amerikaan. Toch komt PSV eruit via Schouten. Schouten terug naar Boskakli aan de linkerkant van het veld. Het is heel rustig opbouwen. Het tempo van PSV, wat we niet echt meer gewend zijn. 1-1 nog steeds in Eindhoven bij de kampioenswedstrijd van PSV tegen Sparta. In Almelo, Heracles RKC. Richard. 0-1 de voorsprong voor RKC. En dus ligt de druk in deze wedstrijd op dit moment bij Heracles. Dat nog weinig overtuigend voetbalt. RKC goed georganiseerd. Geeft weinig weg. Maar Chris in Eindhoven, wat gebeurt er bij jou? In Eindhoven, Richard, is denk ik de ontlading daar. De verlossing wellicht. Want PSV komt op 2-1 op een kenmerkende manier. Luc de Jong zet druk op de jonge back van Sparta van de Kust. Die verslikt zich in de aanvalsleider. Haalt de achterlijn. Legt even terug op Bakayoko met links. En dan ligt de hoek helemaal open. En de Belg, de sensatie, een van die sensaties van PSV, drukt af in de lange hoek. En PSV op voorsprong. En nu pas, echt nu pas voor het eerst, durven de mensen kartonnen exemplaren van de kampioensschaal tevoorschijn te toveren. En met beide handen omhoog te houden. Dat is voor de wedstrijd nog niet gebeurd. Dat is tot dit moment nog niet gebeurd. Maar het tekent nu wel het gemoed bij het publiek. Ja, dit kan hem zomaar zijn. De voorsprong opnieuw. Johan Bakayoko met het 2-1. Richard. Ja, het is Heracles dat het lastig heeft in deze wedstrijd, zei ik zojuist. En zojuist was er alweer een mogelijkheid voor de tegenstander, voor de RKC. 0-1 hier nog altijd de voorsprong door de goal van David Min. Lokeza was er zojuist dichtbij via het lichaam van Leerdam. Nu gaat Heracles er weer vandoor aan de linkerkant met Limbombe, die dus wel door kon na die hoofdblessure. Maar wederom goed verdedigd door Julien Gari, de rechtsback in deze wedstrijd bij RKC. Aan de linkerkant speelt dus Aaron Meijers. Verder geen wijzigingen ten opzichte van de vorige wedstrijden, geldt ook voor Heracles Almelo. Doeltrap nu voor RKC met Etienne Vaze. Die zijn ploeg tot rust maand. De bal langzaam een beetje meeneemt vanaf de 7 meter. Hoornkamp wat uitdaagt daar. De topscorer bij Heracles. En dan paast hij de bal naar de linkerkant. En dan kan RKC gaan opbouwen met Aaron Meijers. Aan de linkerkant wordt direct druk gezet door Heracles met Bakboord. De bal wordt dan via Seuntjens verlengd over de helft van Heracles. En via het lichaam van Kelvin Leerdam gaat de bal dan over de zijlijn. En mag RKC gooien. 6 keer niet gewonnen door de Waalwijkers al op rij. De laatste wedstrijd die gewonnen werd was 9 maart tegen Vitesse. Toen Vitesse nog hoop had om misschien wel naar die 16e plek te gaan. Dat is inmiddels allang voorbij natuurlijk voor de Arnhemmers. Terwijl Vaze de bal nu weer heeft op de rand van het strafschopgebied en meegeeft aan Gari. Zo speelt RKC tot nu toe een rustige wedstrijd. Hebben zij de zaakjes wel onder controle. Want Heracles is nog niet of nauwelijks gevaarlijk geweest. Na 27 minuten koestert de ploeg van Vreese dus deze voorsprong 0-1 in Almelo. Het is aftellen naar de laatste meters van de Vuelta voor vrouwen. Dan moet er nog wel even wat geklommen worden, hè, Krijn? Ja, de voorlaatste klim zit erop, Henry. En het is Grace Brown die als eerste boven is, pakt de punten voor het bergklassement. En die Grace Brown heeft toch een behoorlijk tempo erop gelegd, hoor, op deze beklimming. Want we gaan even kijken bij Chris. 2-2. Het is via Boskagli dat de bal over de doellijn van PSV gaat. Het is een hele slimme aanvalsopzet van Sparta. Op het moment dat PSV eindelijk denkt te ontspannen, ontsnappen de Rotterdammers. De Guzman ziet Saito ontsnappen aan de linkerkant van het veld. Saito komt naar binnen. Jordan Theze helemaal niet in de buurt. Stapt te laat in. En Saito probeert maar eens de lange hoek te zoeken met een hoge bal. En die wordt van richting veranderd. Ik denk op Boskagli. En dus gaat die bal over de doellijn en staat Sparta weer op 2-2. Oké, nog steeds niks aan de hand natuurlijk voor PSV en voor Sparta. Maar dit voelt toch wel als een mokerslag. 2-2 bij PSV Sparta door een eigen doelpunt van Boskagli. Hugo, wat gebeurt hier? We zijn 29 minuten onderweg. Het lijkt wel een eerste divisie scoren dit. Nou, PSV speelt echt onthutsend. Sparta speelt goed. PSV is geholpen door een eigen doelpunt van Sparta en een blunder van de linksback. Nu door een eigen doelpunt van PSV. Ja, schitterend dat is eigen doelpunt. Ja, trouwens. Is een aangeraakte bal, zo wat anders. Maar PSV, ik weet niet wat ze overkomt. Het lijkt wel of ze heel nerveus zijn. De keeper die heeft ook 2 keer de bal als een hete kroket op de grond laten vallen. Ja, heel grappig. Het is wel heel onderhoudend. En uiteindelijk zal PSV deze wedstrijd op zijn minst gelijk spelen. Want het is een foutenfestival. Ja, wil je de uitslag nog voorspellen? 4-4. Nou, leuk. Onderweg naar de laatste klim in de afdaling zijn ze, de vrouwen in de Vuelta. Krijn. We hebben een mooi groepje met 15 rensters. En het was Grace Brown die het tempo echt maakte, hoor, op die voorlaatste beklimming. En uiteindelijk werd ook de Paulina Royakkers ingelopen door het tempo van Grace Brown. Als eerste boven was niet Brown, maar haar ploeggenoot Evita Muzdic. Die dus goede zaken doet in het bergklassement. Zeker omdat Carlijn Swinkels er nu af is gereden. Dus Swinkels eraf gereden. Wat wel goed nieuws is voor Rianne Marcus. Zij is de nummer 3 in het algemeen klassement. En die rijdt nog steeds in deze groep van 15 rensters. Die nu dus aan het dalen zijn. Oppassen geblazen. Het is een bochtig parcours. Op weg naar de laatste beklimming van vandaag. De Puerto de Cotos. En ja, het is natuurlijk een mooie constatering om te zien dat Demi Vollering vandaag goede benen heeft. Want het zal toch maar gebeuren dat je op zo'n slotdag ineens wakker wordt en je denkt van nou, het zit toch eigenlijk niet zo heel erg lekker. Nu is de voorsprong voor Demi Vollering wel behoorlijk. In het algemeen klassement staat Vollering op 52 seconden voorsprong op Elisa Longoborghini. Italiaans kampioene zit ook in deze groep. Ja, dalen dus. En daarna nog 1 beklimming van de eerste categorie. Dan zit deze Vuelta erop. Maar die beklimming gaat heel zwaar worden. Kortom, het wordt een mooie strijd in de laatste 30 kilometer van de Vuelta. Giro, let's come together! Europa, pa, Europa, pa. It's now or never! I love you all! Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Bezoek mijn friends in France of neem de benen naar Wenen. Ik wil weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie. Heb je een eurotje, please, zeg merci en alsjeblieft. Ik ben echt alles kwijt, behalve de tijd. Dus ik ben elke dag op reis, want de wereld is van mij. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Europa, pa, pa, pa, pa, pa. zet de radio aan. Ik hoor Stromae met papa Oete. Zal niet stoppen tot ze zeggen ja, ja, dat doet hij goed, hé. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Europa, nee, mag niet, te vroeg genomen. Chris! Ja, nou ja, toch maar even, wat gebeurt er? Wat is er nou? Nou, het is inderdaad wel een beetje knotsgek. En het wordt Til dacht te scoren van dichtbij. Maar de vrije trap mocht nog niet genomen worden van Dennis Higler. En dus geen 3-2, maar nog steeds 2-2. Vrije trap, PSV. Welkom in Europa, jongen! Ik stel voor dat we er nog een stukje voetbalcommentaar in verwerken. Want dat viel er lekker in, toch? Heel lekker. En wat is het trouwens een goed nummer. Chris, heb jij wat te doen komende week? Kan je nog naar het Songfestival? Oh, ja, zeker. Door Joost Klein heen babbelen. Graag, hoor. Lijkt me hartstikke leuk. Ja, mij ook. Mij ook. Maar goed, wie weet wordt het wel zo'n nieuwe reel of zo. Maar goed, wat reel is in Eindhoven is dat het gelijkspel is op dit moment 2-2. Het is echt een bijzonder duel. Wat dat betreft, het zijn wel eens mindere wedstrijden geweest. Natuurlijk een foutenfestival, een zenuwachtig PSV en heel degelijk gewoon goed Sparta. Zorgt dus voor een 2-2 tussenstand. Net dus vrij trap voor PSV op de as van het veld. Meter of 30 van de goal van Nico Ley. En Dennis Higler had nog niet gefloten, terwijl nu de voorzet van deze komt voor De Jong langs. Heel goed verdedigd door Bart Vriends. Die zijn papa Heimers natuurlijk wel kent. Die zorgde ervoor dat hij precies tussen de bal en Luc De Jong kwam in te staan. Dat is precies waar je als verdediger wil staan als Luc De Jong in de buurt is. En, maar goed, die vrije trap die werd dus eigenlijk te snel genomen voordat Higler had gefloten. Til dacht, nou, nu ben ik een keer het goudhaantje. Maar ja, dat telde dus niet helaas deze treffer. En dus 2-2. Deze komt weer naar voren toe. Glijdt uit. Ik heb het hem nog niet zien doen, deze Eredivisie. En zo glad is dat veld niet. Het is echt letterlijk spanning in de benen. Maar goed, de inworp is voor PSV. Snel genomen. Bal ligt bij Ramaljo. 2-2 in de 36e minuut bij PSV Sparta. Ook om 11:15 begonnen Heracles RKC. Richard. Minuutje of 10 nog in de eerste helft. En RKC staat nog altijd voor met 1-0 door de goal van de spits David Min. Bezig aan een uitstekende tweede seizoenshelft bij de Waalwijkers. RKC 25 punten, staat 16e als het wint. Doet het hele goede zaken. En dan ziet het er toch wel weer prima uit met daarna nog twee wedstrijden. Om wellicht toch weg te komen nog van die 16e plek. Nu is het RKC dat druk zet op Heracles. De bal gaat eventjes terug naar Brouwer. Heracles staat natuurlijk op de... Even kijken wat er gebeurt aan de linkerkant. Daar is Wijnovic. Bal wordt weggekopt door Dario van den Buijs. Ik was eventjes aan het loeren naar de stand. Maar het is Heracles dat natuurlijk gewoon inderdaad 14e staat. En RKC 16e. Daar komt de voorzet. Daar is ook de kopbal van Hornkamp. En die vliegt er bijna in. Dit was een van de betere mogelijkheden voor de thuisploeg. Een minuut of 5 geleden ook al een scherpe voorzet van Bakboord. Vanaf de rechterkant laag voor het doel. Scheperman zat er heel dichtbij. Maar het was net niet. Het is nu Heracles dat een klein beetje meer aanzet. Met dus een kans voor Hoornkamp. Krijn, hoe is het daar? Ja, de afdaling. En die afdaling is best pittig met aardige bochten. En daar loopt het maar net goed af voor Fisher Black. Want die duikt half op de vangrail. Gelukkig er niet overheen. Het is ook niet heel steil daarachter. Dus wat dat betreft zou ze niet heel hard terecht zijn gekomen. Maar je kunt heel lelijk vallen. En ook nog een paar meter naar beneden doorrollen. Maar het loopt heel goed af. Blijft zelfs half op de fiets zitten. Ik kan dan gewoon door. Dus wat betreft de kopgroep is dit toch wel even oppassen geblazen. Want je kunt hier de Vuelta natuurlijk ook verliezen in zo'n afdaling als vandaag. Op weg naar de laatste klim, de Puerto de Cotos. Een klim van in totaal 10 kilometer met een iets langere aanloop, moet ik wel zeggen. En dan nog de laatste 1800 meter die redelijk vlak zijn. De kopgroep bij elkaar, 16 vrouwen. Nou, in een uitgestrekt lint, mag je wel zeggen, in die afdaling. Er wordt even wat minder risico genomen. Van de top 10 van het algemeen klassement is de top 9 vertegenwoordigd. Dus wat dat betreft zitten alle toppers in deze groep, inclusief Demi Vollering en Rianne Marcus, de nummer 3 van het algemeen klassement. We zijn nog aan het dalen op weg naar de laatste klim van de Vuelta. Anne, wat heb je voor ons? Ja, die 3x3 basketballers die willen zich plaatsen voor de Olympische Spelen. Jan Driessen, Dimio van der Horst, Arvin Slachter en Worthy de Jong. Die proberen in Japan dus de Olympische Spelen te bereiken. Dan moet Litouwen verslagen worden. We spelen een paar minuten in een hele spectaculaire sport is het. Het gaat heel hard op en neer, maar er wordt nog weinig gescoord. 1-1 is het. Ik heb al een paar heftige overtredingen gezien van de Litouwers. Die hard spelen. Misschien ook wat vermoeid zijn, want die hebben net pas de wedstrijd tegen Frankrijk gewonnen. En moeten na een half uurtje rust alweer deze wedstrijd spelen. Worthy de Jong heeft nu de bal. Gooit hem naar Van der Horst. Arvin Slachter naar de basket toe. En hopen dat we nog even kunnen meepakken dat Nederland op voorsprong komt. Nee. Die lay-up gaat helemaal mis. Rebound wel. En dan gaat hij er wel in. Goed, Nederland op 2-1. Het is of nog 8 minuten 40 spelen, of het is tot de 21. En dan weten we of de Nederlandse 3x3 basketballers naar het, de Olympische Spelen gaan. Het matchcenter extra lang geopend vandaag, omdat langs de lijn ook langer is. We zijn aan de voorkant wat opgelengd vanwege die kampioenswedstrijd van PSV. Het betekent ook dat er langer gestemd kan worden op de stelling van Borst. Je hebt er goed over nagedacht en je komt met jouw beste speler van dit seizoen in de Eredivisie. Was het lastig? Ja, is een lastige. Ik heb gekozen voor Joey Veerman. En daar heb ik echt een nacht over moeten slapen. En die nacht was doorwaakt. Uiteindelijk kom ik tot het oordeel dat Veerman de beste speler is. Maar wat doet dat pijn. Want Hansco was ook zo verschrikkelijk goed. En Jerdy Schouten ook. Dus jij werd af en toe wakker en dan schoot je weer een nieuwe naam te binnen. Ja, tuurlijk. Zijn er ook een paar net over de rand gevallen? Ja, zeker. Iedereen van Ajax bijvoorbeeld. Ja. Net over de rand gevallen. Ja, net over de rand. Het scheelde heel weinig. Maar uiteindelijk heb ik toch besloten dat bijvoorbeeld de verdedigers van Ajax net zijn afgevallen. Oké. Okay. En dan kom je tot de volgende slotsom. Het is een meerkeuze geworden. Met ook natuurlijk nog een open optie voor iedereen die eigenwijs wil zijn. De stelling luidt: Joey Veerman is de beste speler van dit seizoen in de Eredivisie. Nou, je kan dan simpelweg antwoorden of je het ermee eens bent. En ook waarom, want dat hoorden we natuurlijk heel graag. Ik vond het leuk, jij had het er net over, jij zei Luc de Jong. En toen dacht ik van ja, maar Henry, het gaat om de beste voetballer. Ja, niet om de beste spits. Hugo, hij is mede topscorer en heeft de meeste assist. Wat wil je nog meer? Toch meer allroundschap. Oké, okay. Dus wie Luc de Jong met mij eens is, moet dan de open optie invullen. Ja, nee, maar kijk, ik heb bijvoorbeeld Hansco als verdediger genomen, omdat hij ook heel goed kan voetballen. Oké, okay, oftewel, we komen tot eens, oneens namelijk Jerdy Schouten. Oneens namelijk David Hansco. Of oneens, namelijk puntje, je eigen keuze. Oftewel, je mag eigenlijk gewoon losgaan vanaf nu op de NPO Radio 1-app. Kom op de stelling: Joey Veerman is de beste speler van dit seizoen in de Eredivisie. Ben je het eens? Zeg je nou, doe toch maar jij Jerdy zou Schouten. Echt Luc de Jong hebben gedaan? Ik zou Luc de Jong, ja, ik ben gewoon van de keiharde cijfers. Ik ben trouwens benieuwd wat Bart Vrouws er dan van vindt. Want ja, als er iemand is die de beste cijfers scoort, is dat toch, denk ik... Ik kijk even achter. Bart is er nog niet. Nee, die heeft ook een lange dag nog voor de boeg. Die consumeert thuis natuurlijk eerst deze kampioenswedstrijd. Die hartstikke leuk is. Knotsgek. PSV Sparta. Vervolg na het nieuws. Ja, het is daar 2-2 na 40 minuten. En bij Heracles RKC staat het 0-1. 0-1. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Hey, ik krijg echt van iedereen dat bericht doorgestuurd. We moeten hier iets mee, jongens. Ik bedoel, hier maken wij een podcast over. Gaat het dan echt gebeuren? Komen er straks dan echt profvoetballers uit de kast? In Germany there is a group of almost 40 players. They have fake wives. Hoe staat het nu met de acceptatie van LHBTI'ers? Feyenoord, de Kuip, moet gewoon de Kuip blijven. Zoals het is. Maar past daar geen regenboogvlag in dan? Ik vind van niet. Er is wel veel veranderd om ons heen, vind ik toch echt. Hè? De wereld is veranderd. Ja. Samenleving verandert. De Schaduwspits is terug. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Sta vooral niet stil bij Parkinson. Kom juist in beweging tegen de snelst groeiende hersenziekte ter wereld, die steeds vaker ook jonge mensen treft en een enorme impact heeft op het dagelijks leven. Samen kunnen we grensverleggend onderzoek mogelijk maken en Parkinson stoppen. Kom jij ook in beweging? Doneer. Of start bijvoorbeeld je eigen actie. Kijk op parkinson.nl hoe jij in beweging kunt komen. Parkinson.nl. Verlegt grenzen. Soldaat van Oranje, de musical. Een waar gebeurd verhaal over vriendschap, keuzes maken en strijd voor vrijheid en rechtvaardigheid. Boek nu via soldaatvanoranje.nl. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. Iedereen doet ertoe, maar niet iedereen heeft gelijke kansen. Daarom steunt het Oranje Fonds sociale initiatieven die ervoor zorgen dat mensen toch mee kunnen doen. Ongeacht wie je bent, wat je gelooft, van wie je houdt of waar je wortels liggen. Ook jouw gift doet ertoe. Ontdek hoe op oranjefonds.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Henry Schut en Hugo Borst. Langs de lijn tot 7 uur vanavond met de kampioenswedstrijd van PSV. Daar is het nog geen rust en een doelpuntenfestival. Chris. 2-2 in de 45e minuut. Opnieuw een hoekschop. De vorige keer dat je dit aankondigde en PSV nam een corner, werd het meteen een doelpunt via Schouten en Bakari. Dat was toen de gelijkmaker van PSV. Officieel een eigen doelpunt overigens. Ja, precies. Hè? Toch door de benen van Bakari. Ik zag het. Nu komt de hoekschop. Wordt genomen naar de tweede paal. Wie kan koppen? Het is De Jong, maar die kopt een meter of 3 naast. Net was De Jong ook al dichtbij gevaar. Voorzet was van Teese. Daarvoor via dezelfde Teese de rechterflank. Want die marcheert wel aardig bij PSV. Was het Teese die schoot op de inlopende Veerman. Maar die schoot vervolgens over. PSV heeft gewoon last van kampioenskoorts, kampioensstress een beetje. Een beetje betonnen benen af en toe. Het lukt niet allemaal. En Sparta speelt gewoon een hele goede wedstrijd. Met name die twee verdedigende middenvelders met Tinho en de Guzman. En daarachter Vriends en Eerthuizen als twee centrale verdedigers. Dat blok van 4 Spartanen is gewoon op dit moment een hele lastige tegenstander voor de aanval van PSV. Balbezit voor de Eindhovenaren in de slotfase van de eerste helft. Tussenstand 2-2. We krijgen 2 minuten extra tijd. Het begon dus allemaal met de voorsprong van Sparta. Metinho met een mooi doelpunt. Daarna de gelijkmaker. Eigen doelpunt van Bakari. Daarna Bakayoko met PSV aan de leiding 2-1. En toen dacht men in Eindhoven, nou, dit kan hem zomaar zijn. Maar vervolgens was het Sparta dat dit toesloeg. Uiteindelijk een eigen doelpunt van Boskakli. Die hem overigens wel briljant binnenkopte. Maar helaas in het verkeerde doel voor de Fransman. Terwijl Sparta in balbezit is. Nee, niet lang. Het is Til die overneemt op de helft van PSV. Uiteindelijk is de inworp voor PSV. Wedstrijd speelt zich voornamelijk af op de helft van Sparta. Er is al 4 keer gescoord. 2-2 in de 46e minuut. Ook bijna rust. Heracles RKC. Richard van der Made. 0-1 de voorsprong voor RKC. Beide clubs spelen om de na-competitie te ontlopen. Grote belangen dus ook voor Heracles. 1 puntje is genoeg voor handhaving in de eredivisie. Maar Heracles maakt weinig klaar hoor in deze eerste helft. Een corner nu nog in de extra tijd van de eerste helft. En het is raak. Een kopbal die uitstekend binnen wordt geknikt. Door volgens mij is het Jurien Gari die hem maakt. En zo komt RKC hier op 0-2. En dat is toch wel een uitstekende tussenstand voor de Waalwijkers. 4 minuten extra. 0-2 in het voordeel van RKC. Blessuretijd en ook bijna klaar in Eindhoven. Chris. Strafschop misschien PSV? Nee, zegt Dennis Hichler. Hichler was natuurlijk ook de scheidsrechter bij die bekerwedstrijd in de Kuip. Feyenoord-PSV, waar PSV een duidelijke penalty is onthouden. Maar dit was wel een goede beslissing van Hichler. Terwijl De Jong nu bereikt wordt, kopt. Laag naar de grond, door het midden. Niet al te hard, niet al te geplaatst. Geen probleem voor Nick Olij. We zitten in de 47e minuut. 2 minuten extra tijd is erbij getrokken. Minimaal dan. De wedstrijd ligt nauwelijks stil. En nu het rustsignaal. We gaan rusten in Eindhoven met 2-2. Met deze tussenstand is PSV landskampioen. Maar die gelijke stand voelt toch een beetje als een achterstand. Tot zometeen. Bevrijdingsdag wordt volop gevierd in heel het land. Meer daarover in het uitgebreide NOS-journaal met Kirsten Klomp. In Roermond was de officiële aftrap voor de festiviteiten met de 5 mei-lezing en het ontsteken van het bevrijdingsvuur door demissionair premier Rutte en zangeres Wende. Die laatste is een van de ambassadeurs van de vrijheid. Wende, Cloud, Fleming en de band Son Mieux vliegen met een helikopter naar alle 14 steden waar een bevrijdingsfestival is. Ook naar Den Bosch. Verslaggever Noël van Hooft van Omroep Brabant is daar. En Noël, je bent met Fleming meegevlogen vanaf vliegbasis Gilserijen naar Den Bosch. Hoe was dat? Ja, dat is eigenlijk maar een vluchtje van 8 minuten. Nou, we hebben er iets langer over gedaan, want ze hebben nog een extra rondje over Den Bosch gedaan. Ja, dan heb je toch die vrijheid te pakken waar het vandaag allemaal om gaat. Ik sprak ook eventjes nog met de mensen van Defensie en zeg, ja, normaal gesproken is dit eigenlijk het geluid, die helikopter, als die start, is eigenlijk het geluid van vrijheid voor ons. Als dat in Nederland in ieder geval gebeurt. Maar zo vanzelfsprekend is dat niet meer, zeggen ze. Het is ook een beetje het geluid voort van de oorlog geworden, die heel dichtbij is. Dus het is eigenlijk een dubbel gevoel. We vieren vandaag de vrijheid, maar tegelijkertijd, als je in zo'n helikopter zit, merk je ook dat die vrijheid heel broos is. En inmiddels dus geland in Den Bosch op het festival. Hoe is de sfeer daar? Ja, ook een half uurtje mag Flemming optreden. En het festivalterrein staat bijna vol. Het is druk, zonnetje schijnt. En elk moment kan hier ook dat vuur ontstoken worden. Net zoals in Roermond eerder al is gedaan. Dat zal zometeen gebeuren door Flemming. En om 2:30 gaat hij dan 3 kwartier optreden. Ja, en dan kunnen ze hier nog genieten van veel meer artiesten. Maar Flemming, die gaat dan door. Want die mag nog naar 4 andere bevrijdingsfestivals. Ja, want die hoort dus bij de ambassadeurs van de vrijheid. Wat is hun boodschap die ze willen verspreiden? Ja, ik heb hem vandaag gesproken, ook in die helikopter en ook vooraf. En hij zegt eigenlijk, ja, ik wil vooral de vrijheid vieren. Ik wil vooral feest vieren met iedereen. Maar tegelijkertijd wel meegeven, ik zei het net al, dat het allemaal niet vanzelfsprekend is. En dat we dus deze dag en die dag van gisteren, het herdenken, dat het heel belangrijk is dat we dat blijven doen. Nou, dat is de boodschap in ieder geval die Flemming vandaag gaat meegeven. En dan vooral feest vieren. Noël van Hoofd van Omroep Brabant, dankjewel. Israël gaat alle kantoren van nieuwszender Al Jazeera in Israël sluiten. Dat heeft de regering gezegd tegen persbureau Reuters. Het Israëlische parlement heeft een wet aangenomen die het sluiten van de kantoren mogelijk maakt. Het is nog niet duidelijk wanneer dat gaat gebeuren. De nieuwszender uit Qatar doet kritisch verslag van de oorlog in Gaza. Premier Netanyahu zei vorige maand al dat hij Al Jazeera wil verbieden om nog uit te zenden vanuit Israël. De Arabische zender sprak toen van aanhoudende aanvallen op Al Jazeera en de persvrijheid. Aan de westkant van Curaçao zijn overstromingen ontstaan nadat door de vele regenval dammen zijn doorgebroken. Er is vooral veel schade aan een nationaal park dat comedian Jandino Asporaat heeft opgezet. Volgens hem zijn de dammen op het eiland slecht onderhouden. De mensen die gisteren vlak voor 8 uur werden opgepakt op de Dam in Amsterdam zijn weer vrij. De 3 wilden aandacht vragen voor de politieke situatie in Oeganda. Maar voordat ze een spandoek konden uitrollen, werden ze aangehouden. Op de Dam waren vanwege de nationale herdenking extra veiligheidsmaatregelen. Nederland is komende zomer in ieder geval op 2 estafette-onderdelen vertegenwoordigd op de Olympische Spelen in Parijs. Op de WK op de Bahama's stelde de 4x400 meter gemengd en de 4x100 meter voor vrouwen vannacht het ticket veilig. Het NOS-journaal. In het Verenigd Koninkrijk wordt de druk voor nieuwe landelijke verkiezingen steeds groter na de nederlaag van de conservatieven bij de lokale verkiezingen. In Engeland en in Wales verloor de partij van de zittende premier Sunak bijna de helft van de gemeenteraadszetels. Correspondent Fleur Launsbach, ja, een enorme nederlaag voor de conservatieven dus. Hoe erg is het voor die partij? Ja, we hebben nu het complete plaatje. Je kan wel spreken van een nachtmerrie voor de Tories. Ja, de Tories, dat zijn de conservatieven. Bijna 500 gemeenteraadsleden verloren. En ze hebben Blackpool verloren aan Labour. Best wel bitter verlies, denk ik, die we volgens mij zo'n 40 jaar niet hebben gezien. En qua burgemeesters ook. In West Midlands, een bekende conservatieve burgemeester, Andy Street, die is verslagen door Labour. De burgemeesters zijn een soort van uithangbord, hè? Dus die staan altijd voor de partij, zeg maar. En daarom zijn ze belangrijk. In Tees Valley hebben de conservatieven wel een burgemeester kunnen behouden. Dat is eigenlijk de enige opsteker voor de conservatieven waar ze zich aan kunnen vastklampen. En in Londen blijft het gewoon Labour, maar dat was te verwachten. De krantenkoppen vandaag, quoten de oppositieleider Keir Starmer, die dus een hele goede lokale verkiezing heeft gehad. En die zegt, we moeten nu landelijke verkiezingen gaan houden. En de Sunday Express, die zegt, premier Sunak is een lame duck. Ja, die kan eigenlijk niks meer. En je ziet ook dat Labour wint in allerlei verschillende gebieden. Dus niet alleen in de plekken waar we het hadden verwacht, maar meer verschillende gebieden. Ook de delen die onder Boris Johnson werden gewonnen. De Brexit-gebieden. Ja, je ziet dus eigenlijk gewoon als je naar het hele plaatje kijkt dat mensen massaal weggaan bij de conservatieve partij. Dus het ziet er slecht uit voor premier Sunak. Ja, want is hij inderdaad zo'n lame duck? Wat betekent dit voor zijn huidige regering? Ja, dus dit zijn de lokale verkiezingen, maar straks krijgen we landelijke verkiezingen. Dus dit is een soort graadmeter. En die landelijke verkiezingen die moeten worden aangekondigd door de zittende premier, dus door Rishi Sunak. En de vraag is hoe lang hij dat gaat volhouden om uit te stellen. Want hij zal proberen om uit te stellen, maar er komt natuurlijk steeds meer druk op te staan. Zeker met deze uitslagen kan je zeggen dat het land niet echt meer achter de conservatieve partij staat, achter de regeringspartij. En dan heb je ook nog de vraag, wat gaan de resultaten voor effect hebben binnen de partij zelf, binnen de conservatieve partij, het moraal en ook de rebellen binnen de partij. Krijgen we een soort van opstand? Zullen ze gaan proberen om zelfs nu nog hun leider te vervangen en met een nieuw gezicht dan die landelijke verkiezingen in te gaan, in de hoop dat nog verschil maakt. Maar we horen eigenlijk nu ook al best wel van een aantal conservatieve bekende leden die zeggen, ja, die weten ook wel, we gaan de afgrond in met welke leider dan ook. Dus ik wil afsluiten met een quote van een voormalig defensieminister die zei, het is te laat om nu leiders te vervangen. We just have to march towards the gunfire. Nou, we gaan het zien daar in Groot-Brittannië. Dankjewel, Fleur Launsbach. Een 17-jarige jongen heeft zichzelf aangegeven bij de politie voor de aanval op de Duitse Europarlementariër Matthias Ecke. Die raakte gisteren zwaar gewond bij een aanval en moest een operatie ondergaan. De 41-jarige Ecke werd door 4 onbekenden aangevallen toen hij verkiezingsposters aan het plakken was in Dresden. Een paar minuten eerder had de groep volgens de politie ook een 28-jarige campagnemedewerker van De Groene belaagd. Wie de 3 andere verdachten zijn, is niet bekend. Het weer. In het zuiden zonnig en droog. In het noorden wat meer buien, maar vanmiddag is het ook daar vaker droog. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen juist in het zuiden meer regen en in het noorden droog. En dan 16 tot 18 graden. Wijnand Zwaan, de files. Ja, op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat eigenlijk al het hele weekend file. Nu ook tussen Hilversum Noord en Amersfoort West 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar wordt aan de weg gewerkt. Daar is maar 1 rijstrook open. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij Zoeterwoude-Dorp. Staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. In het zuiden van het land is de A2 van Maastricht naar Eindhoven dicht door werkzaamheden tussen knooppunt Het Vonderen en Gratum. Omrijders staan daardoor in de file op de N296 van Susteren naar Maaseik. Voor Maaseik 3 kilometer. Het oponthoud is bijna een half uur. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Sunweb heeft last minutes naar Turkije. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €200 korting per persoon op sunweb.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Kijk vanavond naar Bijbelen met Sterren, waarin Lenny Koer, Birgit Lewis en Teun Veun aan de slag gaan met bijbelteksten. En ik, Bas Ragas, vertel de bijbelverhalen. Bijbelen met Sterren, vanavond om 11:30 bij de EO. Op NPO 2. Autoruit vannacht ingeslagen? Wij regelen het met je verzekering. Bel 0800 0828. Opgelost. Autotaalglas. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Het Berlage Saxofoonkwartet speelt 2 wereldpremières, gecomponeerd door onze kijkers. De Amerikaanse vioolsensatie Randall Goosby komt naar de studio. En Sven Vigée stort zich op de gospel. Dat allemaal vanavond, live om 17:15 in Podium Klassiek bij de NTR op NPO 2. Aldi verlaagt de prijzen aan de lopende band. Zoals wasverzachter, goed voor 60 wasbeurten voor €1,64. En 3 kilo vastkokende aardappelen voor maar €3,19. En nog heel veel producten blijvend goedkoper. Dat maakt Aldi onmisbaar goedkoop. Tuurlijk wel. Aldi. Ze zijn er. En alleen bij Grand Optical. De eyecatchers. De nieuwste monturen van Ray-Ban, Giorgio Armani, Prada en nog veel meer van jouw lievelingslabels. Alle lente- en zomercollecties van de mooiste designermerken. Kom kijken. Kom passen. Alleen bij Grand Optical. Fidelio, Beethovens enige opera over liefde, revolutie, vrijheid. Vanaf 5 juni bij de Nationale Opera onder muzikale begeleiding van het Koninklijk Concertgebouworkest. Kaarten via operaballet.nl. Nu €200 korting op een bril of zonnebril op sterkte. Alleen bij Grand Optical. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier. Welkom terug, lieve luisteraars. Nog 6 uur langs de lijn voor de boeg. Met onder andere de kampioenswedstrijd. PSV Sparta, Chris Wobbe. Ja, ik denk dat het hele stadion naar de wc wilde gaan. Ik kon echt nergens meer gaan. Overal lange, lange rijen. De zenuwen zijn nog duidelijk niet uit de lucht in Eindhoven. Het is rust bij PSV Sparta. 2-2. Oh, ja, PSV op kampioenskoers. Is dat wel vaker in de rust bij een voetbalwedstrijd, Chris? Dan moet iedereen dat is even... zo, maar dat, ik heb echt allemaal ontsnappingsmogelijkheden. Ik ken ongeveer iedere toiletpot van het Philips Stadion. Maar zelfs ik kwam er niet bij, geloof ik. Is het nog niet gelukt dan? Nee, ik heb altijd oplossingen. Tot zover. Spannend, hè? Ja, precies. Nee, precies. Dit is too much information. Ik ga het ook niet zeggen. Heracles tegen RKC, Richard van der Maden. Ja, er moet wat gebeuren voor Heracles. Heel veel gemopper hier om mij heen van de mensen die ik in korte tijd heb gesproken na het rustsignaal. Want het staat 0-2 en Heracles heeft nog wel wat nodig. Willems, Bruin en Mario Engels, 3 spelers, zie ik op dit moment een mini warming-up doen. Dus zij gaan er straks inkomen. 3 nieuwe spelers in de ploeg van Erwin van der Looy. En dat is ook wel nodig, want Heracles staat op eigen veld met 2-0 achter. De laatste goal in de extra tijd gemaakt met een krachtige kopbal van Jurien Kari. En zo staat RKC dus comfortabel op 0-2. Ja, blijft gekluisterd aan de lijn. Want om 2:30 hebben we nog Volendam-Ajax en Utrecht-Vitesse. En dan vanaf 16:45 nog AZ Twente. En er mag gereageerd worden op de stelling van Borst. Die luidt, Joey Veerman is de beste speler van dit seizoen in de Eredivisie. Ben je dat eens? Zeg je nee, doe maar Jerry Schouten of David Hansko of iemand anders. Reageer op de NPO Radio 1-app. En dan hebben we de slotrit van de Vuelta voor vrouwen. Krijn, hoe ver is het nog voor Vollering en de anderen? 10,6 kilometer. Ze zijn er dus aan begonnen aan de slotklim. De Puerto de Cotos. En in de afdaling, in het dal beter gezegd, voor die slotklim is Carlijn Swinkels weggereden. Ze rijdt naar eentje nu voor de kopgroep. Die bestaat uit 19 vrouwen met Rianne Marcus die een paar seconden weer wist te sprokkelen. Bijeen te sprokkelen in de tussensprint op weg naar die laatste klim. Zij staat op een podiumplaats. En Vollering nog altijd niet in de problemen hoor. Die rijdt heel gemakkelijk omhoog. Maar vooraan dus Carlijn Swinkels. Die heeft 23 seconden voorsprong op die groep van 19 met Vollering. Direct door naar de volgende tune, die van het Matchcenter. Anne. Ja, want we krijgen hoogstwaarschijnlijk extra mensen naar de Olympische Spelen voor Nederland. De 3x3 basketballers spelen nog 3 seconden en staan 19-15 voor tegen Litouwen. Het laatste schot van Litouwen spat nu ook op de ring uiteen. En het feest is groot bij Jan Driessen, Dimio van der Horst, Arvin Slachter en Worthy de Jong. Ze hebben een Olympisch kwalificatietoernooi in Japan gewonnen. Ik zie nu beelden van Nederlandse fans die helemaal mee zijn gereisd en elkaar knuffelen op de tribunes daar. Zij gaan naar de Olympische Spelen en persoonlijk vind ik 3x3 basketbal nou echt zo'n sport dat het heerlijk is om op de Olympische Spelen te kijken. Je kijkt het niet altijd, maar het is super spectaculair. Nederland is ook nog eens nummer 5 van de wereld. Dus wellicht zit er ook nog een medaille in. Het eerste Olympisch kwalificatietoernooi lukt het ze niet om te plaatsen. Dit tweede toernooi heel sterk gespeeld en tegen de sterke Litouwers uiteindelijk dus gewonnen. Er was nog wel een extra kans geweest. Maar het is toch lekker om te weten dat zij in ieder geval gaan naar Parijs. En het is inderdaad spectaculair om te zien. En voor je het weet heb je inderdaad een medaille gewonnen. De prijzen worden verdeeld. De laatste prijzen worden verdeeld in de Ronde van Spanje bij de vrouwen. Straks gaan we naadloos door trouwens naar de Ronde van Italië bij de mannen. Maar eerst de vrouwen in de slotkilometers. Krijn. Exact 10 kilometer nog te gaan. En nog altijd een voorsprong voor Carlijn Swinkels. Al is die wel aan het slinken. Is nog maar een seconde of 10 inmiddels. Dus ja, ze heeft het geprobeerd. En dit is precies wat ze wilde. Hij heeft geen punten gepakt tijdens tijdens de laatste, voorlaatste klim. Daar was het een prooi voor Eva Muzik, de Française. Die nu bovenaan staat in het bergklassement met 28 punten. Vollering trouwens op een tweede plaats. En Yara Kastelein is in dat bergklassement de nummer 3. Ja, wel lekker voor Dionne Marcus, want in de afdaling is daarbij haar ploeggenote Sophie von Berswort nog gekomen. Want die zitten nu met z'n tweeën. En we kunnen natuurlijk nog wel wat vuurwerk verwachten van een aantal vrouwen. Waaronder Eva Muzic, die samen met Grace Brown, die op de vorige beklimming ook al een uitstekende indruk maakte. Ja, en dan is het een zaak om Vollering of ze mee kan met die twee bijvoorbeeld. Die kunnen nog een pact gaan smeden met z'n tweeën, de twee rensters van Française de Gie, om weg te rijden. Het is bijna gebeurd met Carlijn Swinkels, 9,4 kilometer nog te gaan en dan gaat het vuurwerk echt beginnen. Ja, komt Vollering in de problemen, gaat ze misschien zelf voor de etappe zegen. Allemaal vragen voor de laatste klim van de Ronde van Spanje. De eerste helft was meer dan onderhoudend. Gaat zich dat herhalen bij PSV Sparta, Chris? Laten we het hopen. 2-2 de stand. Er is er afgetrapt. Tweede helft net onderweg. We zitten in de 46e minuut. Bakayoko op avontuur speelt Til in. Dat gebeurt allemaal aan de rechterkant van het veld. Guus Til. Hij is toch al betrokken bij 15 doelpunten direct. En zo zijn er meerdere spelers aan de kant van PSV. Naast Luc de Jong. Die al heel veel goals hebben gemaakt. Dan wel hebben voorbereid. Zoals Tilman. Bakayoko natuurlijk. Til zelf. En Veerman. Allemaal spelers die bijna 20 doelpunten of meer hebben voorbereid dan wel gemaakt. Maar goed, de grote uitblinker natuurlijk vandaag alweer met een assist op Bakayoko. Luc de Jong, 27 treffers en inmiddels 15 assists. De bal ligt nu in de middencirkel bij Ramaljo. En de wedstrijd speelde zich voornamelijk op de helft van Sparta af. En het lijkt er weer op dat dat ook in de tweede helft zal gaan gebeuren. Tempo is wel weer laag. En dat is ook een overeenkomst met de eerste helft. Meedogenloos. Zo heet in het boek dat Peter Bos aan zijn selectie schonk op een trainingskamp. Het was een coachingboek. Het ging over topsporters. En wat doe je allemaal en wat laat je allemaal om echt de absoluut beste te worden. Onder meer Bakayoko, zeer geïnspireerd door dat boek. Maar ja, ben je dan in de rust als zijnde Peter Bos ook meedogenloos? Of ben je meer de sportpsycholoog? Hoe ga je deze selectie toch in de ontspanning krijgen? Hetzelfde geldt natuurlijk voor Jeroen Rijsdijk, trainer van Sparta. Die zijn ploeg toch heel goed heeft voorbereid op deze wedstrijd. En absoluut niet naar de slagbank laat leiden. Even een gemakkelijke 8-0 zegen zoals tegen Heerenveen. Daar zit het echt helemaal, nee, dat lijkt er totaal niet op. En Sparta heeft het gewoon goed voor elkaar. Terwijl de Jong nu de bal voor zich langs ziet gaan. Ter hoogte van de middenlijn. Sparta, wat durft Sparta nog? Gaat het afwachten of gaat het gewoon verder voetballen? Wat hebben ze eigenlijk te verliezen? Vrij weinig. Bij een punt zijn de play-offs van Europees voetbal zeker. Tenzij PEC wint van Feyenoord. Die kans is niet groot. Vanavond om 8 uur. En een punt is ook wat PSV nodig heeft. Dus met deze uitslag is PSV gewoon kampioen. Maar zo voelt het niet. Je merkt het aan alles. Bakayoko. Maar de rechterkant komt naar binnen toe. Speelt in op de Jong. Die kaatst terug naar Til. Dit zijn de patronen die we kennen. Schouten dan verlegt het spel naar Mauro Junior. De linksback, de Braziliaan. De vervanger van Serginho Dest is het nu Tilman die inspeelt op Schouten op de as van het veld. Weer op de helft van Sparta. Terug dan. De kaatsen van Luc de Jong zijn nog niet zo heel erg zuiver en lekker voor zijn medespelers. Nu is het Bakayoko, diepe bal op de Jong. Maar het is Eerthuizen die nog goed gepositioneerd staat namens Sparta. En dus neemt de gastploeg de bal weer over. Van der Kust, die toch behoorlijk de fout in ging bij die treffer, die 2-1 van PSV. Maar hij kan het nu weer een beetje goed gaan maken. Nee, de wedstrijd moet ook in de tweede helft nog een beetje op gang komen. 2-2 nog altijd bij PSV Sparta in de 49e minuut. Ook weer begonnen Heracles RKC, Richard. Heracles in balbezit in de eerste minuut van de tweede helft met Limbombe. 0-2 de voorsprong voor RKC. En natuurlijk gaat Heracles nu op jacht naar die aansluitingstreffer. En het eerste kansje is er voor Jis Hornkamp. De topscorer van Heracles Almelo met 10 doelpunten. Limbombe trekt naar binnen. Half hoog die bal voor. Dan komt hij wel goed voor zijn man. Maar kan hij uiteindelijk niet vol uithalen. En dus een simpele prooi voor Etienne Vaze. Die een goede wedstrijd keepte. In de eerste helft toch belangrijk was bij één redding. Na een grote kans voor Heracles dat nu weer opbouwt. Aan de linkerkant met dus drie nieuwe namen. Mario Engels is gekomen, Jordi Bruin en ook Jetro Willems. Die laatste nu in balbezit is een verdediger. Is gekomen voor Justin Oogma. Die wordt niet zo vaak gewisseld. gewisseld. Maar nu dus wel. En ook Sam Scheperman en Vejnovic zijn naar de kant gegaan. De aanval van Heracles aan de rechterkant met Oppenkaart. Hoge voorzet. De bedoeling was de tweede paal. Limbombe. Maar Fase doorziet dat. Is ook niet al te moeilijk. En rolt de bal. Dat wilde hij tenminste weer uit. Houdt hem nog even vast. Natuurlijk gaat RKC proberen de tempo eruit te halen. 0-2 de voorsprong in Almelo voor de Waalwijkers. Wordt het een compleet Nederlands feestje vandaag in de Vuelta, Krijn? Ja, dat zou zomaar kunnen. In ieder geval natuurlijk Vollering voor de eerste plaats. We zitten in de kopgroep ook nog met Rianne Marcus. Ja, voorlopig gaat het heel gemakkelijk voor Demi Vollering. Zo even nog een jelletje genomen. Het tempo wordt bepaald door een Australische Grace Brown. Nog 7,6 kilometer. Ja, we kunnen natuurlijk nog wel wat verwachten van de vrouw die de eerste beklimming als eerste boven was. Revita Muzik, de Française, die met Grace Brown omhoog rijdt. Maar Vollering ziet er nog steeds uitstekend uit, hoor. Geconcentreerde blik en die kijkt daar heel goed rond wat er vooraan gebeurt. Rijdt in het wiel van Evita Muzik. En achteraan in dat groepje, daar zit de nummer 2 in het algemeen klassement. Elisa Longoburghini in de Italiaanse kampioenstrui. En die moet even opletten met daarvoor Rianne Marcus. Dus daar zit Longoburghini keurig in het wiel van de nummer 3 uit het algemeen klassement. Ja, die 2 seconden inliep in de vorige tussensprint op weg naar die laatste beklimming. Nog 7,4 kilometer. Voorlopig is er nog geen aanval, dus is er helemaal niks aan de hand voor Demi Vollering op weg naar het rood, naar de eindoverwinning in de Ronde van Spanje. And it looks like this. I like to dance and it looks like this. I like to pop and lock and hit you with a little bit of robots. Gotta hit it, get it, love it, live it. Get a little silly with the lyrical ridiculousness. I like to shake a leg. I like to nod my head. I like to walk into a party with a pirouette. A little move goes a long way, like a soul train line in a hallway. It's your way, my way, all day. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, I feel like dancing. Every time I feel myself getting frantic, maybe too much coffee did it. I bump up the music, bump up the click. I pick up the speed till I'm deep in it. Then I give it a half tip and just like magic, I feel like I'm back and that my body's electric. I'm feeling elastic and super fantastic and flipping like I know gymnastics. I like to shake a leg. I like to nod my head. I like to make a snow angel while lying in my bed. But don't give me no smooth talk unless you got a good moonwalk. And smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Het is bijna altijd feel good met Jason Mraz. I feel like dancing. Gezapig tempootje in Eindhoven, Chris. Ja, er wordt nog weinig gedanst in het veld, hoor. 2-2. Bakayoko wordt aangespeeld op de as van het veld. Wel op de helft van PSV. Terwijl ik denk Negli op de grond ligt. Ligt met zijn hoofd op de grasmat, op de knieën. En grijpt naar de linker enkel. Net al Luc de Jong even op de grond. Die greep ook al naar zijn wreef. Want die werd even opgevangen door Bart Vriends. Bart Vriends, overigens vaste gast bij de Cor Podcast. Waar ook Bakayoko deze week te gast was. Ja, dat was leuk. Bakayoko, ja, dat was ontzettend leuk. Hij had het over corners en de afspraak. En dan zei hij, Luc de Jong is de cornerbaas. Dus die bepaalt hoe er gespeeld gaat worden. Ja. En ik dacht bij mezelf, goh Jordan, Johan, is het nou wel zo verstandig met verdediger Bart Vriends in je gezelschap. Om te vertellen wat de afspraken precies zijn. En nou ja, uit de eerste hoekschop van de PSV was het wel meteen kassa. Raar. Dus ja, wie weet heeft het toch invloed gehad. Terwijl Nekli nu toch wat verzorging nodig heeft. En die krijgt hij ook. En dus ligt de wedstrijd even stil. Nee, het is hetzelfde wedstrijdbeeld als de eerste helft. En dat betekent laag tempo, hoop fouten, maar wel boeiend. 2-2 bij PSV Sparta in minuut 55. Bergop richting de finish in de Vuelta, Krijn. Ja, we verwachten wellicht een aanval van Evita Muzik, maar die kwam er niet. Brown die had het op een gegeven moment helemaal gehad. Had tempo gemaakt op deze laatste beklimming. En toen kwam het moment voor Demi Vollering op 6,4 kilometer van de streep om weg te rijden. En dan gaat het heel hard. En dan rijdt Vollering heel gemakkelijk weg bij de vijf vrouwen erachter. Waaronder Muzik en de nummer 2 uit het algemeen klassement, Elisa Longo-Borghini. Daar piept en kraakt het. Die zit al een heel stuk achter Demi Vollering. Dus wat dat betreft is dat gezien. En Vollering kijkt even over haar linkerschouder. 5,8 kilometer. Een geslaagde aanval van Vollering. Want niemand kan volgen. De vrouw in de rode leiderstrui van SD Works kijkt achterom. En die ziet dat ze toch heel gemakkelijk wegrijdt op de slotklim. En dus is dit het moment voor Vollering om toe te slaan. En nu kan ze meters maken. Nu kan ze het verschil echt gaan maken. En achterin in dat groepje, want er waren nog 12 vrouwen over. Daar zit de Italiaans kampioene Elisa Longo-Borghini. Daar kraakt het en dat doet heel veel pijn hoor, die laatste klim. Dit is de klim waar Tom Dumoulin in 2015 uit het rood werd gereden. Een hele vervelende lange klim. En dan de laatste 1800 meter die nog redelijk vlak zijn. Maar de voorsprong voor Vollering wordt groter en groter. De vrouw in het rood slaat toe in Spanje. Heracles staat al bijna de hele wedstrijd achter tegen RKC. Heb je het idee, Richard, dat dat nog zou kunnen veranderen? Want RKC geeft wel eens een voorsprongetje weg. Ja, dat is de laatste twee wedstrijden inderdaad gebeurd, Hendry. Het zou maar zo kunnen, want Heracles is wel wat beter begonnen aan de tweede helft. Maar het zit niet goed in de wedstrijd hoor. En dan is het wel lastig om dat natuurlijk weer om te keren. Gaat het dan toch nog mis? Gaat het dan toch nog voor problemen zorgen? Die laatste twee wedstrijden voor Heracles. Dat hier 3 weken geleden nog won met 5-0 van AZ. En toen een hele goede wedstrijd speelde. Maar het is wisselvallig. Ook onder Erwin van der Looy. Lokeza zet de bal voor. Maar daar is Brouwer op tijd uit zijn doel. Natuurlijk heeft Heracles haast. Dus snel die uittrap van de doelman van RKC richting de snelle Limbombe. Maar goed rustig gebleven door Roemeratu, een van de middenvelders van RKC. Terug naar Fasen, die probeert continu te vertragen. Tempo eruit te halen natuurlijk bij Heracles Almelo. Dat achterstaat op eigen veld met 0-2 tegen RKC Waalwijk. Dan gaan we weer naar Chris bij PSV Sparta. Tijd niet gescoord. Nee, dat laat zich beneden gemiddeld zelfs. Want pas na 29 minuten, of al na 29 minuten, stond deze tussenstand al op de scoreborden. Dat is nog steeds 2-2. Eerste wissel van de wedstrijd is er een aan de kant van Sparta. Het was Negli die toch echt heel veel last had. Kamil Negli, hij eraf. Sjonske Mito, zijn vervanger. Die is aanvallend wel wat dreigender, maar die kan defensief toch iets minder dan Negli. Dus misschien dat PSV daar enigszins geholpen mee wordt. En volgens mij gaat PSV ook wisselen, ja zeker. Ik zie een tweetal spelers. Irving Lozano aan de linkerflank. Ik denk zomaar voor Tillman. Ik weet het niet. En ook Ismael Saibari, de Marokkaan, staan. Hij staat ook klaar. En die krijgt applaus. Het is Till die eraf gaat. En het is, hé, dat is opvallend. Het is Ramaljo die eraf gaat. Wel aanvallend gewisseld dus. Ramaljo voor Lozano. Dus dat is een centrale verdediger eraf. En de buitenspeler erop. Lozano natuurlijk. Hè. 3 goals tegen Ajax. Daar zal hij altijd om worden herinnerd. Tenminste in zijn tweede periode natuurlijk bij PSV. En ook Saibari, hij erop gekomen voor Til. Dus wat dat betreft een aanvallende wijziging. Zoals we Peter Bos natuurlijk al het hele seizoen, of eigenlijk zijn hele carrière al kennen. Poëten winnen geen prijzen, zei Mourinho cynisch. Nadat Bos met Ajax de Europa League finale verloor in Solna tegen Manchester United. Maar als die Poëten prijzen winnen, en dat heeft er toch alle schijn van, in dit geval Peter Bos, gebeurt het wel met verve. Want deze wedstrijd, deze kampioenswedstrijd, is geen afspiegeling van het geweldige seizoen dat PSV draait. Maar deze aanvallende wissels wel dus. Saibari en Lozano er dus op. En Ramaljo eraf samen met Guus Til. Sparta heeft balbezit. En Sparta speelt nog steeds een goede wedstrijd. Bal terug helemaal naar Van der Kust. Die zich dus enorm verslikte in die eerste helft met die balaanname. Luc de Jong rook. Hey, daar ligt een kans. Zette druk. Veroverde de bal en legde hem opzij. En toen scoorde Bakayoko. Maar Van der Kust heeft zich behoorlijk goed herpakt. We gaan naar de 60ste minuut. Nog altijd 2-2 bij PSV Sparta. Slotkilometers. Ronde van Spanje. Krijn. Het is Vollering die toeslaat hoor. Ze heeft inmiddels zo'n 30 seconden voorsprong op dit moment. Nou, nog net niet de nummer 2 in het algemeen klassement. Rianne Marcus die moet afzien te rekenen met Longo Borghini. En die zit daar nog 15 seconden achter. 22 seconden was het verschil in het algemeen klassement. In het algemeen klassement als het gaat om de tweede plaats. Maar dus Longo Borghini die op karakter naar boven rijdt. Rijdt er wel op eigen tempo. Maar wat een aanval van Demi Vollering zeg. Met nog 4,2 kilometer. Vollering achter. 20 seconden en dat wordt 29 seconden voorsprong met het groepje met Rianne Marcus, met Juliette Labousse en Antonia Niedermayer en Evita Muzik, de Française, die daar ook met Yara Kastelein en Paulina Royakkers nog rijdt. Inmiddels komt er daar een bocht aan en dan is het nog 4 kilometer te gaan op de slotklim op die Puerto de Cotos voor Demi Vollering. Ze rijdt alleen aan de leiding in het rood. Prachtig beeld dit op de slotklim op weg naar die laatste beklimming van de Ronde van Spanje. Wat de RKC doet in de wedstrijd die nu gaande is van levensbelang voor Volendam, dat straks nog thuis gaat spelen tegen Ajax. Als RKC wint, ja, dan mag Volendam niet verliezen. Moet eigenlijk ook winnen om nog een beetje hoop te houden, niet te degraderen. En als het vandaag verliest van Ajax, dan is het al voorbij. Als RKC dus wint, Richard. Ja, dan wordt het verschil ook 9 punten hè, met Volendam met nog 3 wedstrijden. En ook het doelsaldo heb ik zojuist eens even bekeken. Plus 24 in het voordeel van RKC. Ik denk dat Volendam er natuurlijk al een aantal weken heel serieus rekening mee houdt dat het gaat degraderen. Maar goed, het is nog steeds niet officieel. En RKC doet waarschijnlijk vanmiddag hele goede zaken hier in Almelo. Natuurlijk hebben de Tukkers nog een half uurtje. En het gaat een beetje beginnen natuurlijk nu. De spelers die blijven wat langer op de grond liggen. Want de belangen zijn zo ontzettend groot. Ook voor dat bescheiden RKC. Meijers wordt geraakt in de rug door Bakboord. En ja, het publiek gaat ook mopperen. Maar het publiek moppert ook vooral heel erg op de eigen ploeg. Want Heracles, het probeert het tempo wel wat op te schroeven. En het heeft ook wel wat meer balbezit in de tweede helft. Met die 3 nieuwe spelers erbij. En Ruben Rooske gaat er ook inkomen bij de ploeg van Erwin van der Looy. Dat zijn al 4 nieuwe spelers. Geeft alles aan over het niveau dat Heracles haalt in deze wedstrijd. Min, ja, de vlag gaat inderdaad omhoog. Dat was buitenspel. Hij keek ook al naar de rechterkant. Maar de man wachtte nog eventjes buitenspel. En dus snel door Heracles via Brouwer naar Leerdam. En dan weer naar voren. Met nog een half uur op de klok in Almelo staat Heracles achter op het eigen kunstgras tegen RKC met 2-0. Demi Vollering op weg naar een dubbelslag. Krijn. 3,4 kilometer. Ja, ze won al een etappe in de Nederlandse kampioenstrui, Demi Vollering. En dat was etappe 5 in de Ronde van Spanje. En nu kan ze in het rood deze etappe gaan winnen. Want ze heeft een voorsprong van een kleine 40 seconden op de groep daarachter. Waar trouwens Elisa Longo-Borghina Borghini bijna weer is aangesloten. Er zit nog een meter of 40 tussen dat groepje met Rianne Marcus. Die dus eventjes op de tweede plaats reed in het algemeen klassement. Een groepje met nog meer Nederlandse vrouwen. Want Paulina Royakkers en Yara Kastelein klimmen daar heel goed mee. Longo Borghini heeft gezelschap gekregen van Ketso en Niedermayer die daarbij rijdt. Maar vooraan is het dus Demi Vollering die 43 seconden heeft. Ja, ze had al een prachtige voorsprong voorafgaand aan deze etappe van 52 seconden op Elisa Longo Borghini. En nu is zij op weg naar de laatste kilometer van de klim. Want die laatste kilometer, daar zit inmiddels Vollering in. En dan is het nog zo'n 1800 meter, kleine 2 kilometer. Redelijk vlak op weg naar een skioord bovenaan de berg. Waar de Madrilene zo af en toe is lekker gaan skiën. Nou, de laatste 3 kilometer, daar komt ze voorbij. Het bord van de laatste 3 kilometer. Demi Vollering in stijl op weg om de Ronde van Spanje te gaan winnen. Jaar is ze, Demi Vollering. En ze heeft er lang op moeten wachten hoor, op de eerste overwinning. Want die eerste overwinning was pas op 2 mei. En eindelijk zeiden ze na afloop van die etappe-overwinning in de Ronde van Spanje: eindelijk heb ik een finishfoto in de Nederlands kampioenstrui. Maar ze heeft hem gepakt, pakte de leiderstrui in de Ronde van Spanje. En nu rijdt ze solo omhoog. Hij heeft 42 seconden op de nummer 2, het groepje van Rianne Marques, die in het geel omhoog rijdt. De nummer 2 van het algemeen klassement. En het is Longo Borghini nog niet gelukt om daarmee aan te sluiten. Nou, die gaat bijna beginnen aan de laatste 3 kilometer van deze 8e etappe van de Ronde van Spanje. Waarbij Vollering, ja, onbedreigd op weg is naar de eindoverwinning. Vollering, nog 2,5 kilometer te gaan. Derde plaats in de Strade Bianche. Dat was haar tweede wedstrijd van het seizoen. Daar pakte ze dus niet de overwinning. De Brabantse Pijl, daar werd ze tweede. Tweede in de Waalse Pijl. Derde plaats in Luik-Bastenaken-Luik. Ja, en toen moest het gaan gebeuren in de Ronde van Spanje. Ze heeft het waargemaakt door Demi Vollering. 2,5 kilometer, dat betekent de laatste meters omhoog op de beklimming van deze Puerto de Cotos. En op de tweede positie in het groepje daar met Eva Muzik, Evita Muzik, is het Rianne Marques die dus op het podium kan belanden als het gaat om de einduitslag. Maar ook vandaag dus op het podium kan belanden. Vollering op weg naar de laatste 2 kilometer van de Vuelta. En Longo Borghini is nog altijd aan het knokken om dat verschil met Rianne Marques zo klein mogelijk te houden. En het gaat er denk ik lukken, want ze komt weer in het zicht van de groep met Rianne Marques die op de tweede positie. Hij rijdt zo'n 40 seconden achter Vollering die aan de laatste 2 kilometer gaat beginnen. De laatste 2 kilometer, Vollering zit erin. Marques ziet er goed uit hoor voor Rianne Marques met Evita Muzik daar in derde positie. Met z'n tweeën rijden ze nog uit dat groepje weg. En Longo Borghini inmiddels op 1-0-2. Dat betekent dus dat het 17 seconden is het verschil tussen Longo Borghini en Marques. Nou, die kan dat op het vlakke deel in de slotkilometers van deze etappe nog wel goed gaan maken. Longo Borghini, ja, die Italiaanse rijden niet zomaar vanaf. En inmiddels is Demi Vollering op het vlakke gedeelte op weg naar de eindstreep. Nog 1,5 kilometer te gaan voor Demi Vollering. Ze rijdt helemaal in haar eentje in het rood. Demi Vollering, 27 jaar, SD Works. Haar ploeg SD Works Pro Time, waar ze gaat vertrekken. Maar niet zonder een geweldig succes te hebben geboekt. Namelijk het winnen van de Ronde van Spanje. Nog 1,1 kilometer te gaan. En het tempo zit er goed in voor Demi Vollering. Ze gaat beginnen aan de laatste 1000 meter van deze Ronde van Spanje. Naar Chris Wobbe. Wat een doelpunt zeg van Boskagli. Een wippertje van Veerman. En Boskagli loopt weg. Een volley van dichtbij. PSV aan de leiding 3-2. Vollering nog 800 meter te gaan. Kijkt eventjes naar haar stuur, naar de boordcomputer, de fietscomputer. Vollering weet dat hij binnen is, dat ze onbedreigd richting de eindstreep kan rijden. Ja, even de tong uit de mond, want ze heeft wel heel veel moeten geven hoor. Er kwam geen aanval, dus deed ze het maar zelf op ruim 6,5 kilometer van de streep. En dat was een aanval die niemand kon pareren. En op de tweede plaats nog altijd Rianne Marques, die daar op weg is naar de tweede plaats in het algemeen klassement. Maar het verschil is nog niet groot genoeg, want daar zit Longo Borghini nog steeds op afstand om op die tweede plek binnen te gaan komen, op de tweede plaats te eindigen. Nou, nog één bocht en dan ziet ze de eindstreep al. Demi Vollering met het laatste deel van deze etappe. Daar is het in zicht hoor, de eindstreep. Nu ziet ze het. Ze komt die laatste bocht door. De 27-jarige Demi Vollering met een prachtige zege. Vorig jaar was het Annemiek van Vleuten. Een secondenspel in de laatste etappe. Toen was het Van Vleuten die won, maar die heeft daar fiets aan de wil gehangen. En dan is het Vollering die vandaag de allerbeste is. Niet alleen vandaag, ze wint deze Ronde van Spanje. Kijk nu over de rechterschouder. Won de vijfde etappe. Liet zich verrassen door Evita Muzik in de zesde etappe. Maar nu in de achtste en laatste etappe van de Ronde van Spanje is het Vollering die op de eindstreep afgaat. Vollering, ja, heeft inmiddels de blik op de eindstreep gericht. En dan is het moment van juichen bijna daar. Demi Vollering, ja, nu komt de lach op het gezicht. Zit ongetwijfeld wat bekende in het publiek als ze soleert richting de eindzege in de Ronde van Spanje. Prachtig, Demi Vollering. De armen gaan in de lucht. Zij wint de Ronde van Spanje. Wat een prachtige overwinning, zeg, voor Demi Vollering. Een gemiddelde van 32,9 kilometer per uur. En zoals Mathieu van der Poel, zoals we dat hem hebben zien doen, zo staat nu ook Demi Vollering op de eindstreep. Want Vollering tilt haar fiets in de lucht. En dan is het juichen geblazen voor Vollering. Nou, nu eens kijken. Het gaat om de tweede plaats. Want daar niet heel ver achter zit een groepje van drie. Nou, dit is het toch niet. Rianne Marcus die tweede wordt. Die gaat derde worden. Evita Muzik wordt derde. En dan Rianne Marcus eindigt op een derde plaats. Maar Vollering, wat een prachtige overwinning in de Ronde van Spanje voor haar. En dat is het. Doelpunt in Almelo, Richard. Wedstrijd beslist. Heracles RKC 0-3. En weer is het David Min die scoort in de 68ste minuut. En ik zie op mijn scherp allemaal mensen die treuren bij Heracles op de tribunes natuurlijk. Want het konden nog wel eens twee hele zware weekenden worden voor de ploeg van Erwin van der Looy. Beetje vergelijkbaar natuurlijk met vorig seizoen toen Heracles uiteindelijk toch nog in die nacompetitie belandde. Niemeyer, hij met de voorzet. En via de paal is het Min die binnenschiet uit. Stekende aanval weer hoor van RKC. Dat naarmate deze tweede helft voordat ook weer beter is gaan spelen. Het begin was wel voor Heracles de eerste kwartier. Maar daarna heeft RKC het toch weer overgenomen. En nu de knock-out. De 0-3. De tweede goal in deze wedstrijd van David Min. RKC doet hele, hele goede zaken. En gaat over Excelsior heen naar de 15e plaats straks. Ja, en de volgende wedstrijd voor Heracles is een uitwedstrijd bij Excelsior, rechtstreekse concurrent dus. Ondertussen scoorde PSV, dat was de tweede van de middag van Boskagli, Chris. Ja, nu kan het bijna niet meer mis. Ja, deze was heel mooi hoor. Ja, was prachtig. Ja, echt hè. We kunnen zeggen, die Franse verdediger die kan geen lelijke doelpunten maken, zeg. Deze was echt mooi. Een vrije trap PSV op de as van het veld. Meter 35, terwijl de thuisploeg nu weer naar voren toe gaat. Bakayoko wordt maar eens aangespeeld aan de rechterkant van het veld. Johan Bakayoko. Vrijleggen voor de linkerkant. Nee, dan toch naar Teese. Teese die even terugdraait. Maar die, oh, wat doet Teese nou, zegt. Die speelt wel heel slordig terug op Boskagli. Die alle zeilen bij moet zetten om die bal te halen. Nee, die vrije trap lag in de as van het veld. En ja, Veerman deed eigenlijk alsof hij die bal in één keer zou schieten met een soort aanloopje. Maar dat deed hij niet. Het was een heel mooi lopje. En ja, de Boskak, terwijl er nu een vrije trap komt. Vrije voorzet komt. Of een vrije voorzet, vrije kopkans wil ik zeggen. Tjonge jongen zeg. Voorzet was vanaf de linkerkant Saibari. En Bakayoko kon koppen, maar recht in de handen van Nick Olij. Maar dat boogballetje van Veerman, echt met zoveel gevoel. En eigenlijk vanuit de achterste linie weggelopen, Boskagli. En die doet het dan met een soort vallende bicycle kick. Heel mooi, in één keer een volley met zijn linkervreef van dichtbij. Olij kansloos, 3-2 PSV, een schitterend doelpunt. En ja, nu merk je echt wel weer de ontspanning in het stadion. Want PSV is een 18 minuten verwijderd van de 25ste landstitel uit de historie. Dit moet toch niet meer fout gaan. Maar dat dacht men ook bij die 2-1 voorsprong. Toen heeft men 3 minuutjes kunnen ontspannen. En daarna sloeg Sparta weer toe. Want nu is Sparta weer weg. Het is Saito die wordt aangespeeld aan de linkerkant van het veld. Kan de bal controleren. Deze jaagt hem op, maar hij legt terug op Van der Kust. Die gaat naar de grond. Maar geen enkele overtreding natuurlijk van Tilman van PSV. Gevaar dus. Even geweken. Nu de ontspanning, de sfeer, het gezang. Het komt allemaal weer terug in het Philips Stadion. In de 73ste minuut staat PSV op de rand van het landskampioenschap. 3-2 voor tegen Sparta. Demi Vollering wint de Ronde van Spanje. Was het een slagveld erachter, Krijn? Ja, daarachter was het behoorlijk het slagveld. Maar toch knap gedaan hoor, van Rianne Marcus. Want die kwam als derde over de streep achter Evita Muzik. Terwijl we in de herhaling nog eens keer de beeld beelden zien van Vollering die de fiets optilt. Een metertje achter de eindstreep op de beklimming, op de slotklim van vandaag. De Puerto de Cotos, dat laatste deel was vlak. Daar had Vollering even alle tijd om de blik te richten op de eindstreep. Nou, geen concurrentie, want het is een mooie strijd geworden daarachter. Zeker als het gaat om de tweede plaats in het algemeen klassement. En als ik snel heb gerekend, is Longo Borghini wel op het podium beland. Maar is Marcus haar gepasseerd in het algemeen klassement. Kortom, een prachtige prestatie voor de Nederlandse. Vollering wint hier de Ronde van Spanje. Schitterende prestatie, ja, waar de regie ook geen genoeg van kan krijgen. Want die beelden worden maar herhaald. Demi Vollering, die over de eindstreep komt, soleert omhoog. Een dubbelslag in de Ronde van Spanje. Je hebt gemerkt dat ik vaak wakker lig. Er ligt te woelen in mijn slaap. Want iemand vroeg laatst naar mijn bucketlist. Maar die heb ik nog niet gemaakt. Misschien wil ik wel naar de sterren of zijn minst de wereld rond. Schreeuw in de stille oceaan. Ik wil nog één keer alles geven in het Philips Stadion. Het voor altijd op mijn netvlies laten staan. Waar gaat mijn bloed sneller van stromen? Waar gaat mijn hart sneller van slaan? Maar wat zijn wensen, wat zijn dromen? Oeh, als jij niet naast me staat. Ik wil drie sterren kunnen koken met jou naar het noorderlicht. Want alles zonder jou betekent niks. Er is één ding zeker, wat ik ook ga doen. Wat ik ook ga doen, doe ik met jou. Niemand. Ja. Mewes met wat ik ook ga doen. Nou ja, het is niet mijn kopje thee, maar het is wel lekker. Interessant. Hij ja, heeft lekker. Het gemaakt samen met Fleming, een van de artiesten van de vrijheid van vandaag. Aha. Niet jouw kopje thee. Nou ja, nee, ik vind Guus Mewes helemaal niet slecht, daar niet van. Maar je hebt zoveel keus in de muziek, ik hoef jou niks uit te leggen. Dat komt niet vaak voorbij, maar ik vond het heel goed klinken. Zou die in het stadion zitten, Guus? Nou, reken maar van yes! Wel, hè? PSV is er bijna tegen Sparta, Chris. Ja, dat is echt de exacte omschrijving van de sfeer in het Philips Stadion. Er wordt gezongen, er wordt gedanst, er wordt gesprongen. Sta op voor de kampioen. Dat soort teksten komen langs. Maar misschien dat als Guus niet in het stadion zit, dat hij misschien op het 18 septemberplein zich bevindt. Ofwel op een uitverkochte marktplein in Eindhoven. Overal is het bomvol. Iedereen staat, in ieder geval buiten het stadion, in het zonnetje. Ik hoor mezelf nu in de herhaling, dus ik weet niet of dat een beetje kan omgezet worden. Want het is wat irritant commentaar geven op dit moment. Maar irritatie is er sowieso niet vanwege de speelwijze van PSV. Dat ontzettend goed speelt. Dat nu de controle heeft. Goed speelt die laatste minuut eigenlijk pas. Want dan is de controle echt een feit. En dan ja, kan Bos ook eindelijk een keer achterover zitten. Zoals hij dat in Heerenveen ook makkelijk kon doen. 10 dagen geleden toen PSV zo sprankelend wist te spelen. Zo anders dan nu, want het heeft heel veel moeite gehad met Sparta. Dat zich echt niet liet wegzeggen. Ik kom mezelf nog steeds in de herhaling. Hoe dus vindt het klinken eigenlijk? Ik hoop dat er misschien iets aangedaan kan worden. Terwijl Tielman nu naar voren te speelt. Mooi hakje van Teese. Teese onderweg naar de 4-2. Teese! Het is 4-2. PSV kunnen we nu toch echt wel de landskampioen van Nederland gaan noemen. Wat een prachtige actie. Een omschakelmoment van PSV. Zoals we dat zo snel en hebben gezien deze wedstrijd. Zo snel als PSV zich nu echt alweer terugknokt na die omzetting van Peter Bos. Een dubbele wissel. Lozano en Saibari kwamen voor Til en Ramaljo. Toen gingen Schouten en Boskakli centraal staan met z'n tweeën. Schouten de opbouw verzorgend. Saibari centraal op het middenveld. Lozano was linker aanvaller. Tilman als aanvallende middenvelder. En nu dus in de spits Pepi. Want die moest de licht geblesseerde De Jong vervangen. En die Pepi die heeft echt een prachtige hakbal in huis. Deze kan doorlopen. En die scoort oog in oog met Nicolai voor de vierde keer. 4-2 leidt PSV. De landstitel kan ze nou nauwelijks meer ontgaan. En we gaan naar Almelo. Daar is het wel gebeurd. En zie je dan zenuwachtige gezichten op de tribune, Richard? Ja, eigenlijk al vanaf het begin, Hendry, voelde je hier de zenuwen bij Heracles Almelo. Zij weten natuurlijk hoe het 2 jaar geleden ging. Hè, met 8 punten voorsprong toen op de nummer 16 aan de laatste 3 speelronden beginnen. En toen ging het mis met 34 punten nog wel. Waarvan vaak wordt gezegd, dan ben je wel veilig. Maar Heracles belandde toch in de play-offs om promotiedegradatie. En ging direct in de eerste ronde kopje onder. Dat scenario spookt natuurlijk bij veel mensen door het hoofd. En ik moet ook zeggen, Heracles speelt gewoon een kansloze wedstrijd. Het is allemaal niet best hoor, wat ze laten zien. Wel wat kansen zojuist geweest weer voor Hornkamp. Maar uitstekend fase. In de eerste helft was hij ook al een keer heel belangrijk. 1-op-1 met Oppenkaart. En nu deed hij dat weer met de spits Hornkamp. De topscorer bij Heracles die dus nog niet heeft kunnen scoren. 77ste minuut. En Heracles moet nog 3 keer scoren in die 13 minuten. Plus wat extra tijd. Nee, dat zie ik niet gebeuren. Want RKC loert ook natuurlijk op de counter. Leunt wat achteruit nu. Houdt het compact en klein en het is lastig voor Heracles om er doorheen te komen. Af en toe dus wel een grote kans. Maar veel meer is het niet hoor vanavond, vanmiddag voor Heracles in deze wedstrijd. 0-3, dat is de voorsprong voor RKC. Met dus ook weer 2 doelpunten van die uitstekende spits David Min van RKC. PSV 4, Sparta 2, Chris. En je ziet die mensen die al de hele dag rondlopen in dat speciaal gemaakte kampioensshirt. Met natuurlijk PSV landskampioen 2023-2024 en dan nummer 25 op de rug. Maar het liep toch niet geheel ontspannen in de rust. En dan kijk je toch een beetje naar de borst. Dan denk je, nou, ik weet niet. Is dit een beetje Amsterdams gedrag van tevoren al vieren dat je het hebt gered terwijl je het nog niet hebt gedaan. Maar nu lopen die mensen allemaal rechtop. Ze staan rechtop. Ik zie nu ook heel veel kartonnen schalen in het Philips Stadion. Echt over alle tribunes zijn ze verspreid. En nu pas massaal worden deze getoond natuurlijk. De schaal die hoort bij het landskampioenschap. Het 25e landskampioenschap van PSV waar 6 jaar op is gewacht. Telkens weer ging of de titel naar Amsterdam of Rotterdam. En moest PSV toch wel tanden knarsen. Het beleid misschien aanpassen. En ook wordt er gedacht aan Ruud van Nistelrooy. De voorganger van Peter Bos. Een van de voorgangers van Peter Bos. Die toch wel al een deel van dit team heeft vormgegeven. In ieder geval al heel goed opbouwwerk heeft verricht. Dat noemde Peter Bos ook nog. Van Nistelrooy wordt duidelijk toch wel genoemd. In ieder geval als een van de architecten zijt op afstand van dit succes. Maar de komst van Peter Bos en natuurlijk wat andere spelers. Die hebben echt dit landskampioenschap gevormd. Ongelooflijk, 107 treffers nu al van PSV. En slechts 19 tegen. Sparta komt nog maar eens naar voren met Metinho. Die werkelijk maar een geweldige wedstrijd speelt, zeg. Die middenvelder van Sparta samen met de Guzman. En Metinho verdient een vrije trap. Moet even aan de hand voelen. Is daar even geraakt in een onderling duel. Ik denk zelfs met Veerman, die als een soort back staat te verdedigen. Nee, het was Teese. Wat er nou precies gebeurt is Veerman toch wel. Maar Veerman loopt lachend weg. Het ging natuurlijk niet expres of zoiets. Het was ook zeker niet onsportief gedrag. Maar, wie is jouw beste voetballer eigenlijk van de Eredivisie? Ik zou zeker op Veerman stemmen. Als je toch ook weer kijkt, zo'n beslissend moment met zo'n vrije trap. Het is natuurlijk ingestudeerd, maar hij voert het uit. Zo'n mooi lopje. En dan gaan we gauw naar Richard van der Maden, want daar is gescoord. 0-4, ik had het al over de knock-out voor Heracles. Nu is het natuurlijk helemaal klaar, want we zitten al in de 81ste minuut. 0-4, ontluisterend hoor, wat Heracles hier vanmiddag op het eigen veld in Almelo overkomt. Adewoye met een kopbal weer uit de spelhervatting. Dat gebeurde eerder al toen Julien Gari zo prachtig raakkopte, ook in een corner vanaf de rechterkant. Toen was het nog de eerste helft. Nu zitten we diep in de tweede helft. Weer een hoekschop. En hij komt dan gewoon wel heel makkelijk vrij. Wint het duel van Sanko, een van de invallers van, bij Heracles. En zo is het Adewoye die hier 0-4 op de borden zet na 81 minuten. Ja, en zo gaat ook je doelsaldo er wel aan als je Heracles bent en nu nog op de 14e plaats staat. Chris Wobbe zou dus stemmen op Joey Veerman als beste speler van dit seizoen. Nou, dat is ook de stelling van Borst. Joey Veerman is de beste speler van dit seizoen in de Eredivisie. Reageren mag op de NPO Radio 1 app. En we hebben nog wat voorkeuzen gedaan. Jedy Schouten zou je kunnen kiezen, David Hansko of anders, namelijk puntje, puntje, puntje. Nou wordt er heel veel gereageerd. Er wordt ook veel Veerman gestemd. Ja. Maar wordt ook opvallend veel Hansko inderdaad genoemd. Ja, vind ik de beste Feyenoorder. Maar Geertruiden had je ook kunnen nemen, hoor. Die heeft ook een fantastisch seizoen. Nou ja, dat komt ook wel voor. En vele, vele anderen trouwens ook. Al Jolanda zegt, Luc de Jong is natuurlijk de beste speler van de Eredivisie. Geen twijfel, is allround en onbetwist een leider in het veld. André wil even inzoomen op de PSV'ers die hier door ons worden genoemd. Die zegt alle drie van PSV niet. Toen het er echt om ging tegen Dortmund, gaven ze niet thuis. En nu zijn ze stijf van de zenuwen tegen Sparta. Ja, deze man natuurlijk is niet voor PSV. Oh, Richard. Oh, oh, oh, wat een fout van Willems, verdediger bij Heracles. En het wordt keihard afgestraft. Wederom door RKC. Woedend is hij, Erwin van der Looy. En de derde goal vanmiddag al van David Min. Dat is toch een uitstekende spits, ja, hoor. Die loert op zijn kansjes. En die staat altijd op de goede plek. En ook nu weer. Hij stond op 7, deze David Min. En hij staat nu op 10. Heracles 0, RKC 5. De festiviteiten in Eindhoven zijn al in volle gang. Er moet nog even gespeeld worden. Chris. Ja, echt Henry, maar je merkt aan alles. Natuurlijk gaat Sparta hier niet meer 3 keer scoren. De eerste fakkels worden wel ontstoken, maar ook al die kartonnen schalen worden omhoog gestoken. En nu ook vuurwerk in het stadion. Het was al enigszins voorspeld, maar het is allemaal vreugde vuurwerk. Terwijl de bal nog steeds van voet naar voet gaat. En het gebeurt allemaal in wandeltempo. Sparta vindt het wel prima zo. Hebben het echt uitstekend gedaan. En ik moet zeggen, Peter Bos ook hoor. Want bij 2-2 had PSV het echt heel erg moeilijk. Dan toch die dubbele wissel. En dat is dus alsnog bepalend geweest. Veerman uiteindelijk naar Boskakli. Die maakte de voorlopig derde. En de goal die ervoor stond bezegelde. 3-2 werd dat. En nu 4-2 voor PSV.